Geçen program başlamıştık. Bu İslam siyasi tarihi kavramlar üzerine durmuştuk geçen program. Hatırlayacaksınız işte tevhid, ümmet, işte emir, şura, tearruf, maruf, aslı saadet, sahabe gibi. Yani bugün de biraz derinleştireceğimiz o tarihsel arka plan çerçevesini çizmek için bir takım kavramlardan bahsetmiştik. Bu programda da işte o tarihi sürece biraz gireceğiz. Yani iki temel şeyi var, ucu var. Yani bu İslam siyasal tarihini, yani böyle bir siyasal tarihi olarak okuyacaksak, böyle iki temel süreç var. Yani göz önünde bulunması gereken iki temel süreç var. Bir tanesi yönetimin saltanata dönüşmesi süreci var. Bir bunun üzerine duracağız. Yani Müslümanların yönetiminin ya da ümmetin yönetiminin saltanata dönüşmesi süreci var. Bu bir farklılık, bu bir dönüşüm. Bir de ikincisi, yani bununla bağlantılı olarak da gene dinin, İslam'ın fıkha dönüşmesi süreci var. İşte bugün bizim İslam deyince işte şeriat anlamamız ya da işte fıkıh anlamamız gibi bir dönüşüm var. Bu da tarih içerisinde meydana çıkan bir dönüşüm. Bu ikisi bir sonraki ders için biraz daha bizim o kavramlar ve süreçler üzerinde arka planımızı güçlendirecek unsurlar olacak diye düşünüyorum. Şimdi saltanata dönüşmesi süreci önemli. Bu yazılıp çiziliyor da. Yani çok yaygın olmasa da en azından işte bu tarihe, siyasal tarihe, İslam'da siyaset meselesine kafa yoran bir sürü işte akademisyen, tarihte işte ulema, aydın, önder, siyasi lider vesaire bu konulara kafa yormuş. Bununla ilgili önemli bir şey var elimizde. Bir birikim de var. Temel şey şudur. Aslında üzerinde mutabık kalan bir şey de var. Peygamber döneminden sonra iktidarın, daha doğrusu peygamber döneminden sonra ümmetin yönetiminin saltanata dönüşmesi, saltanata dönüştüğü, bunun bir saltanat olarak isimlendirileceği, yani peygamber sonrası dönemin bir saltanat dönemi olarak, tabi bu biraz daha şey yaparak bunu Muaviye ile daha netleştiği ne ilişkin şeyler de var ki ben ikinci görüşe yakınım, ama genel olarak peygamber sonrasında bu yönetimle ilgili bir kriz yaşandığı üzerine bir mutabakat var. Yani bu konuda yazan, çizen, düşünen, tavır alan, işte eylem ortaya koyan bütün yapıların ortak şeyi budur. Peygamber sonrası dönemdir. Geçen ders biraz peygamber döneminde, önceki peygamberlere de atıf yaparak, yani bu iktidar meselesinin üzerine biraz durmuştuk. Yani peygamberler otorite midirler? Yani ümmet üzerinde mesela otorite midir peygamber? Peygamber ümmetin hükümdarı mıdır aynı zamanda? Meselesi üzerinde biraz durmuştuk. Ona gene küçük bir atıfla başlayıp yine devam etmek lazım. Hükümdar peygamber, tırnak içinde yani hükümdar meselesini biraz açayım ama hükümdar peygamber olarak Kur'an'da bize verilen iki örnek var. Davut'la Süleyman peygamberler. Yani bunlar Allah kendisi diyor. İşte bunlara bir güç verdik, bir iktidar verdik bunlara. Bunun dışındaki diğer peygamberlerin tamamı mevcut iktidarlara karşı, mevcut statükoya karşı, geçen ders üzerimizde durduğu için söylüyorum, mücadele eden peygamberlerken burada Davut'la Süleyman sanki bunun istisnasıymış gibi gözüküyor ilk bakışta. Ve kendi iktidarlarını da meşrulaştırmak isteyenlerin bir kısmı buradan meseleyi zorluyorlar. Yani işte peygamberler mevcut statükoya karşı mücadele etmiştir. Mevcut iktidarlara karşı mücadele etmiştir. Diyorsunuz ama işte Davut'la Süleyman gibi iki tane de kral peygamber var. İşte bu ya da işte Yusuf Aleyhisselam örneği var. İşte bu ne olacak meselesi üzerinden işte burada yani mevcut şeyi, mevcut hali yani saltanat halini meşrulaştırmak için yapılan yorumlar da var. İlk bakışta yani Davut'la Süleyman kıssaları birer kral peygamber olarak karşımıza çıkarlar. Ama bunun da yani o kıssaların içerisine girdiğimiz zaman burada o gözden kaçırmaması gereken nüanslar olduğunu görüyoruz. Bir kere Davut Aleyhisselam yani Kur'an'da kral peygamber olarak bildirilen Davut Aleyhisselam İsrailoğulları içerisinde krallar sülalesinden gelmiyor. Bir çoban biliyorsunuz yani. Yani Kitab-ı Mukaddes'te de bunun bizim İslam tarihlerinde de böyle bir şey var. Calut'a karşı Kur'an'da bahsediyor. Yani Calut o İsrailoğullarının en büyük düşmanı olarak bilinen, o dönemin en güçlü, insanların karşısına korkudan çıkamadıkları, o hükümdarı öldüren kişi olarak Kur'an'da geçiyor. Yani bir kere hükümdarlığı böyle vesayetle alınmış bir şey değil. İsrailoğulları adına Calut'u ya da işte şeyden batılara dediği gibi Golyat'ı öldüren çocuk, daha o zaman peygamber falan da değil. İsrailoğulları bunu başlarına kral yapıyorlar. O da hemen değil. Onun da bir süreci var. Başka rakip fraksiyonlar falan var ama en azından Davut Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam da onun oğlu. Şimdi o süreci bu şekilde değerlendirmek lazım. Onunla ilgili ben geçen derste de bir atıfta daha bulunmuştum. Yani İsrailoğulları, yani Tevrat'ta da biz onu görüyoruz. Yani İsrailoğullarında Nebiler dönemi vardır. İşte peygamberler, Nebiler dönemi vardır. Yani Kitab-ı Mukaddes'e geçen sonra krallar dönemi başlar mesela. Kitab-ı Mukaddes'te de. Ve o krallar döneminin başlaması da önemlidir. İsrailoğulları bir kral isterler. Allah'tan başlarına. Çünkü derler ki işte bu Kenan karşısında sürekli biz mağlup oluyoruz. Çünkü onların başında bir tane kral var. Onların hepsini bir araya topluyor. Ve o kralları tek elde topladığı için de gücü biz sürekli yeniyor. Ama bizim başımızda bir kral yok. İşte Allah bize de bir kral versin diye sıkıştırırlar. Başlarındaki peygamberleri sıkıştırırlar. Kitab-ı Mukaddes'te bu ayet olarak geçiyor. Ve Allah da diyor ki onları uyar diyor. Ne istediklerini biliyorlar mı? Yani onları köle yapacak, onları angarya ile çalıştıracak birini mi istiyorlar başlarına? İşte başlarındaki peygamber de bunu söyleyecek diyor. Evet, yani biz buna da razıyız. Ve Allah diyor ki tamam, o zaman onları bundan sonra başlarına peygamber vereceğiz. Yani İsrailoğlu kral vereceğiz. Hikayesi de böyle başlıyor. Birincisi bu. Krallık Kur'an'da peygambere bile nispet edilse olumlu bir şey olarak gösterilmez. Bunu akılda tutmak lazım. Yani şeyin Davut'un iktidar başına gelmesine. İkincisi de Süleyman'ın durumu da. Ki Davut'tan daha çok Süleyman'a atıf vardır. Hem Kitab-ı Mukaddes'te hem Kur'an-ı Kerim'de işte Süleyman, ona işte rüzgarların boyun eğdirildiği, işte cinlerin ona boyun eğdirildiği ilişkin atıflar vardır Süleyman Aleyhisselam'a. Ve onun üzerinden kıssalar vardır ama açın. Yani bunu şeyden de indirebilirsiniz. Yani Kur'an'dan onu toplamak zor olur ama şimdi internetten bulabiliyorsunuz. Süleyman kıssası ile ilgili ayetler diyeyim mesela. Alt alta onları bir okuyun akşam eve gittiğiniz zaman. İşte Davut kıssası ile ilgili ayetler ve Süleyman kıssası ile ilgili ayetleri alt alta okuyun. Onu okuduğunuz zaman şöyle çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıkıyor. Davut kıssasının da Süleyman kıssasının da en temel motifi bunların ellerindeki iktidar dolayısıyla Allah'a tövbe etmelerinin sürekli tekrarlandığı ayetlerdir bunlar. Yani bütün bu ayetlerin, bütün bu kıssanın ortak paydası şu. Ne derseniz yani Davut'la Süleyman kıssasının ortak paydası nedir? Tek ortak paydası evet. Bu ellerindeki güç dolayısıyla Allah'a tövbe ediyorlar. Bize hatta bazen çok alakasız gördüğümüz zaman. İşte diyor ki yanına işte o kısraklar geldi. Sonra işte onların yelelerini okşadı. Ondan sonra birden pişmanlığa düştü. Dedi ki Allah'ım işte ben zalim olmaktan korkuyorum, sana sığınırım. İşte iki tane davacı çıktı karşısına. Onlar hakkında hüküm verdi. Dedi ki şüphesiz sen beni kınıyorsun. Ben işte tövbe ettim. İşte zalimler olmaktan sakınırım gibi. Sürekli ana teması budur. Yani o hükümdarlıkla ilgili uygulamaları karşısındaki o tedirginlikleri ve sürekli Allah'a tövbe etmeleri. Yani bize kitabın vermiş olduğu şey bu. Bir de ikinci Süleyman Aleyhisselam kıssasında Belkıs vardır biliyorsunuz. Belkıs kıssası vardır Süleyman'ın içerisinde. O da çok önemli. Süleyman işte Belkıs bir krallığın şeyi başındaki ne diyelim kraliçesi diyelim ama yönetiyor. Şura'ya dayalı bir yönetim var. Melikesi Kur'an ifadesiyle. Belkıs Süleyman Aleyhisselam ona haber gönderince haber göndermesinin sebebi de şu: Süleyman Aleyhisselam'ın Allah'a teslim olmalarını istiyor. Bunu güneşe tapan bir kavim ediyor ki alimlerin Rabbine tövbe edin, Allah'ın Rabbine itaat edin bundan sonra ve teslim olun. Yani bu toprak fethetme motivasyonuna değil. Yani şeyin Süleyman Aleyhisselam ona göndermiş olduğu mesaj bu. Ama Belkıs'ın meseleyi algılaması çok önemli. Belkıs Aleyhisselam nasıl algılıyor bunu? Diyor ki işte Süleyman'dan bize bir haber geldi diyor. Hatta tam şeyi okuyayım, şöyle işaretledim onu. Lev suresi olması lazım. Neml suresi 34. ayet. Şöyle diyor Belkıs: Ey ileri gelenler, ey yuhel mele, mele genelde danışman anlamındadır. Yani o iktidarı hükümdarla paylaşan o şey, bazen bir oligarşi olur, bazen aristokrasi olur Avrupa örneğinde gibi. Yani kralın etrafındaki soylular grubu. Onlara diyor ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı Süleyman'dan. Ve Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamakta. Şöyle diyor mektubu: Bana karşı büyüklük taslamayın, bana teslim olarak gelin. Ve belki tamam ediyor. Diyor ki, ey ileri gelenler, bu işimde bana bir fikir verin. Ben siz olmadan hiçbir işi kesip atmam. İleri gelenler de diyorlar ki, biz güçlüyüz, yaman savaşçılarız. Ama emir senindir. Bak, ne buyurursan öyle yaparız. Bunun üzerine Belkıs'ın vermiş olduğu cevap çok ilginç. Diyor ki, hükümdarlar, melikler bir ülkeye girdiler mi orayı bozarlar. Halkın şereflilerini alçaltırlar ve böyle yaparlar. Yani Süleyman'ın Seba melikesine göndermiş olduğu mesajdan Seba melikesinin anlamış olduğu şey şu: Süleyman bir hükümdar olarak ülkesine girecek ve hükümdarın Kur'an'da bu şekilde anlatılması da çok önemli. Kur'an'da hiçbir yerde Allah'a nispet edildiği yer dışında melikin olumlu bir şey yoktur Kur'an'da. Kur'an'da melik olarak geçer. Bir de firavun olarak geçer. Firavun'un zaten şeyi belli. Nasıl anlaşıldı? Onun dışında melik olan geçen yerlerde de tek bir olumlu şey yoktur Kur'an'da. Burada da Belkıs'ın ağzından o melikin nasıl anlaşıldığına ilişkin bir şey var. Kur'an'da bunu bize aktarmış. İşte ondan Süleyman'a bir hediye gönderiyorlar bunun karşısında. Evet, Süleyman'ın da şey tepkisi var. Diyor ki, yani ben bu hediye için gelmedim. Yani bu hediyeyle şöyle diyelim, hatta direkt Kur'an'dan okuyalım. Belkıs'ın göndermiş olduğu hediyeye karşı Süleyman da şöyle diyor o hediyeleri getiren elçilere: Siz bana malla mı yardım etmek istiyorsunuz? Yani siz bana mal mı vereceksiniz? Buyurun hocam, hoş geldiniz. Allah'ın bana verdiği sizin verdiğinizden daha iyidir. Hediyelerinizle ancak siz sevinirsiniz. Evet, şimdi yani Süleyman ve Davut hoş geldiniz. Kur'an'da melik olarak, hükümdar olarak bize sunulan ve genel ilk bakışta o genel peygamber profilinin ne ters bir şey gibi gözüken o hükümdar kral meselesinin özünde bu var. Davut ve Süleyman kıssasında dahi hükümdarlığa ya da melikle, Kur'an'ın geçtiği haliyle melik sıfatına olumlu hiçbir gönderme yok. Birincisi bu. İkincisi de dediğim gibi Süleyman ve Davut kıssalarını Kur'an'da geçen ayetler alt alta yazdığımız zaman da hükümdarlıkla ya da meliklik de diyelim ilişkilerin merkezinde Allah'a tövbe etme var. Yani her fırsatta ellerindeki kudret dolayısıyla, Allah'ın onlara vermiş olduğu nimet dolayısıyla, onlara Allah'ın vermiş olduğu hüküm koyma. İşte o iki şeyin kıssasından anlıyoruz. İki kişi arasında çünkü kısa şey veriyor ya, Süleyman bir karar veriyor. Sonra işte tövbe edip Allah'a tövbe ediyor o verdiği karardan dolayı. Bundan dolayı kendilerine verilen nimetten, kendilerine verilen güçten, kendilerine verilen hüküm koyma yani hakemlik yetkisinden dolayı Allah'a tövbe etmelerinden ibarettir. Davut ve Süleyman kıssası. Bunun dışında onların ellerindeki otoriteye olumlu tek bir atıf yoktur. Bir de ikincisi dediğim gibi o kitabı mukaddese de gördüğümüz gibi yani o İsrailoğullarının hikayesinden bakarsak iki şeye ayrılıyor tarihsel süreç İsrailoğulları üzerinden. Yani o krallar denilen kitabı mukaddeste krallar denilenden önceki kısım peygamberlerin İsrailoğulları üzerinde bir hükümdar değil onların peygamberi olduğu. Onlarla beraber hareket ettiği, onlarla beraber yiyip içtiği, onlarla beraber seyahat ettiği, hicret ettiği, işte onlarla beraber savaştığı, onlarla beraber işte topladığı, onlarla beraber pişirdiği ve onları Allah adına uyardığı bir peygamberlik dönemi var. Sonra krallığa geçmesi de İsrailoğullarının, gene İsrailoğullarının talebiyle ve az önce alıntıladığım gibi uyarmasıyla. Çünkü Allah diyor İsrailoğullarına. Siz bir kral mı istiyorsunuz başınıza? Yani sizi böyle aşağı düşürecek, sizi angarya, sizi köle olarak kullanacak. Sizi aşağıca bir şey mi istiyorsunuz? İlk derste de işte bu yaratılış üzerinden biraz, bu iktidar meselesini yaratış üzerinden konuşurken de işte Adem kıssasına itibaren bunun üzerinde biraz durmuştuk. Yani insanın yani yaratılıştan itibaren Allah karşısındaki durumu, insanın iktidara ilişkin meyli, yani sürekli iktidara meylediyor olması, daha işte bu cennetten kovuluş hadisesinden itibaren böyle bir meyil taşıması ve her merhalesinde de Allah tarafından uyarılması. İşte dünyaya inişleri, dünyada daha iner inmez bize gelen Habil-Kabil kıssasıyla beraber bir terör sürecine başlamaları. Sonrasında işte Nuh Aleyhisselam'la beraber azgınlık süreci, ondan yeni bir şans daha verilmesi. Ve ondan sonraki insanoğlunun kıssasında da sürekli karşımıza çıkan hem bireysel bazda hem daha böyle aşiret kabile bazında imkan bulurlarsa da devlet imparatorluk bazında iktidarı güçlendirme, iktidarı meyletme, gücün etrafında toplanma eğiliminde olmaları. Dolayısıyla bu iktidar meselesinin yani bu şaibeli en hafif tabiriyle bizim açımızdan şaibeli olan çünkü Allah'a izafe edilen iktidarı, paylaşma istidadı gösteren, Allah'a rağmen o iktidardan bir parça kendisine alma, oradan bir meşruluk sağlama, ya dönük o meyle rağmen işte peygamberlerin sürekli bunlara karşı uyarması, hem insanların nefsinde uyarması, hem itaat etmiş oldukları o meşruiyet, o statükoya itiraz etmesi. Çünkü bazen başlarında bir imparator olmuyor ama işte o atalarının getirmiş olduğu statükoya insanlar itaat ediyorlar. Bazen bu statükoya karşı, bazen daha somut iktidarlara karşı, işte devletin başındaki veya imparatorluğun başındaki, işte en tipik Nemrut ve Firavun kıssasında gördüğümüz gibi itaatlerine karşı peygamberlerin uyarıları var. Yani şimdi şeye getireceğiz, Allah Resulü'nün vefatına getireceğiz ama Allah Resulü'nün vefatından önceki süreci bütünüyle peygamberler mücadelesiyle ilişkilendireceksek bir kere iktidar meselesi böyle bir mesele. Yani peygamberlere itaat edenler, mümin toplulukları, ümmet açısından iktidar hikayesi böyle bir hikaye. Peygamberler hüküm koyucu olarak bulunmuyorlar insanların başında. Lider olarak bulunuyorlar. Onlarla beraber tecrübe eden, yani zorlukları da ümmetleriyle beraber tecrübe eden ama onları her şeye rağmen ahlaklı olmaya, adaletli olmaya davet eden, bazen bundan aciz kaldıklarında da bizzat Allah tarafından uyarılan önderler. Peygamberlerin vasfı bu. Birer kral bildiğimiz anlamda, şimdi bahsedeceğim hükümdara dönüşmesi sürecinden, birer hükümdar değiller. Birer hükümdar olarak algılandığı, kral peygamber olarak algılandığı, İşte Davut ve Süleyman kıssasında da işte ayetleri okuduğumuz zaman bunun bir görev ve sürekli tövbe edilmesi gereken, elindeki bu güç dolayısıyla Allah'a tövbe edilmesi gereken bir sorumluluk olarak algılandığını görüyoruz. Orada tarihsel bir süreç de var. Yani bunu da göz önünde bulundurmamak lazım. Bu yani geldikçe biraz daha bunun üzerinde duracağız. Daha teorik kısmına döneceğiz ama bu ders işte biraz daha süreçlediğimiz için daha somut, yani İslam tarihi üzerinden biraz daha, böyle ilk dönem İslam tarihi üzerinden biraz yürümekte fayda var. Yani çok kabaca Allah Resulü'nün vefatından sonra ortaya, yani İslam tarihi içerisinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir tarihsel süreç ortaya çıkıyor. Bu süreç muhtemelen önceki peygamberlerin ölümünden sonra da yaşanan tecrübeler. Her peygamber öldükten sonra muhtemelen benzer süreçler yaşandı. Ama biz bunlara tek tek üzerine durmamız lazım. Mesela işte Süleyman öldükten sonra ne oldu? İşte Yusuf öldükten sonra ne oldu? Salih'ten sonra ne oldu? Vesaire. Bunları biraz daha işte tarihi verilerle tartışmak lazım ama Allah Resulü'nün, yani son Resulü'nün ölümünden sonraki süreci biz bütün ayrıntılarıyla, bütün detayıyla biliyoruz. Dolayısıyla İslam'ın siyasal tarihi diyebileceğimiz, ki bu ismi verirsek bunu günümüzle de irtibatlandırma şansımız artıyor. Çünkü son Resul'ün ölümünden önceki süreci böyle siyasal tarih gibi okuma meselesi biraz daha ne diyelim, daha girift. Ama peygamber sonrası dönemi, yani peygamber vefatından sonraki dönemi bizim bir İslam siyasi tarihi olarak okumamız daha kolay ve bence daha zaruri. Aynı zamanda zaruri. Yani peygamberin ölümünden sonraki süreci bizim bir siyasi tarih olarak okumamız lazım. Yani bir hükümdarlar ve melikler tarihi olarak değil. Oysa bizdeki tarih geleneğinde maalesef yani melikler ve imamlar tarihi olarak, işte Taberi'nin en bilinen en temel kaynakta da Taberi'nin tarihidir. Ümen vel Muluk tarihi, Ümen vel Muluk diye geçiyor. İmamlar ve melikler, şey, melikler tarihi. İslam tarihi diye bizim okuduğumuz aslında kralların tarihi. Ne okuyoruz? Dolayısıyla kralların tarihi de okumamız lazım ama yani eğer iktidarların tarihi üzerinden okuyacaksak bir de bunun karşısında devam eden, yani bir de halkların tarihi üzerinden de okumamız lazım ki halkların tarihi üzerinden okuyacaksak burada işte karşımıza çıkan şey siyasal tarih oluyor. Yani hem halk hareketlerine, hem mezhebi hareketlere, hem felsefi hareketlere, daha geç dönemde tasavvufu hareketlere, daha geç dönemde işte modernizmle beraber daha modern muhalif hareketlere kadar bizim okuyacağımız şey aslında işte o bizim İslam'ın siyasi tarih dediğimiz şeyin yani bizi de ilişkilendiren ana gövdesi olarak ben açıkçası görüyorum. Allah Resulü 632 yılında biliyorsunuz miladi vefat ediyor. Sakife toplantısı vardır. Bununla ilgili genel bilgisi vardır bütün arkadaşların. Yani Allah Resulü'nün ölme emri vaki olunca, Allah Resulü ölünce Medine'de biliyorsunuz irtihal ediyor. Ensar'dan bir grup Sakife'de, Sakife denilen bir hurmalık alanda, bir bahçenin içerisinde toplanıyorlar. Ensar, Sad bin Ubade Hazreç'in lideri ve Evs'in ileri gelenleri. Çünkü Medine'de biliyorsunuz iki büyük Arap kabilesi var. Evs ve Hazreç. Bunlar tarihsel olarak da rekabet halindeler. İslam'a beraber girmişler ama bu tarihsel rekabet böyle günlük olaylar içerisinde sürekli devam etmiş. Bunlar Ensar. Bizim Ensar dediğimiz. Yani şeyi muhacire evlerini açan. İşte peygambere işte Akabe biatında biat edenler. Sonra onu işte Medine'ye davet edenler. Bu grup. Hatta o şeyin içerisinde de peygamberi ikinci biatta çağıranlar içerisinde Sad bin Ubade var o grubun içerisinde. Sad bin Ubade, Hazreç'in ileri gelen, Hazreç Evs'e göre biraz daha güçlü. Peygamberin ölüm haberi gelir gelmez şeyi topluyor orayı. Kabilenin ileri gelenlerini. Bunu duyunca Evs'ten ileri gelenler de oraya geliyorlar. Ve Allah Resulü'nden sonra liderin kimin olacağı meselesi tartışılmaya başlıyor. Bunu haber alan muhacir de hemen bir oldu bitti ortaya çıkmasın. İşte Ensar böyle bir emrivaki yapmasın diye muhacirden de işte ileri gelenler. İşte Ömer'le Ebu Bekir en bilinen isimler ve bir grup daha var onlarla beraber gelen. Sakife'ye gidiyorlar. Bu Sakife toplantısı dediğimiz şey bu. Yani Hazreç'in lideri Sad bin Ubade peygamberden sonra iktidarın tırnak için halifeliğin, ama orada halifelik geçmiyor yani o tartışmalar, tarihi metinlerde halifelik gibi bir şey yok. O daha sonra birazdan bahsedeceğimiz bir mesele. Hazreç'e verilmesi, daha doğrusu Ensar'a verilmesi. Çünkü eğer Peygamberden sonra halifelik Kureyş'e geçerse bir daha orada kalacağına ilişkin bir itirazı var. Yani biz Sad bin Ubadiye de mesela çok şey yapıyoruz. İşte Peygamber ölüm yatağındayken şey için liderlik tartışmasına falan başlattılar ama böyle makul bir itirazı var aslında Hazreç için de. Bütün arka planında böyle kabilevi şeyler olmakla beraber itiraz noktası şu. Diyor ki eğer peygamberden sonra bu mesele eğer Kureyş'in eline geçerse, Kureyş'ten biri halife olursa Araplar diyor bir daha bunu şey yapamazlar. Kureyş'le baş edemezler. Kureyş bunu bırakmaz. O toplantıda Kureyş'ten kimse de yok. Şey pardon, Haşimoğullarından kimse yok, affedersiniz. Ebu Bekir, birkaç kişi daha var ama şeyden ki kimse yok. Haşimoğullarından kimse yok. Haşimoğullarına ilişkin böyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki abi şöyle bir rivayet var. Hazreti Ebu Bekir'in işte oradaki insanlara benden sonra bir hadis naklediyor. Benden sonra işte halife Kureyş'tendir. O orada söylendiği söylenir. O şey Ne kadar doğru peki bu rivayet? Ya o rivayetlerin tamamı sonradan herkesin kendi siyasi pozisyonunu doğrulamak için ortaya koyduğu rivayetlerdir. O rivayet de çok geç dönem popüler Hazreti olup. Ebu Bekir'in bu rivayet sayesinde halife olduğu söylenir mi? Kimin? Hazreti Ebu Bekir'in. Yani işte o da söylenebilir ama neyse ben kabaca toparlayayım bunu. Onun üzerinden gene konuşalım tabii ki. Yani neyse bunun üzerine Ebu Bekir hemen gelip oraya el koyuyor. Diyor ki yani bu şey olacaksa ya kabile üzerinden değil kıdem üzerinden olsun. İşte siz Ensar'sınız ama biz muhacirler sizden daha önce Müslüman olduk. Şimdi biz Mekke'de peygamberin yanındaydık. Dolayısıyla muhacirden olması daha layıktır. Falan gibi dayatıyor. Aslında orada sayıcı olarak da az. Ama Evs ve Hazreç arasındaki o rekabet orada devreye giriyor. Evs'in ileri gelenleri Ebu Bekir'e biat ediyorlar. Sırf Hazreç olmasın diye. Dolayısıyla yani o siyaset dolayısıyla Evs'in liderin hemen gelip Ebu Bekir'e biat etmesiyle aslında çok negatif bir yerden Ebu Bekir halife seçiliyor. Ensar'ın emir düşündüğü bir şey seçiliyor. var mı abi peki o süreç içerisinde? Düşündükleri bir halife vesaire. Ön planda olabilecek. Yani var tabii ki yani kabilevi rekabetler var. Lider kimse Bir olur. kere Tartışma şu, olmuyor. şu da var arkadaşlar. Yani bu kabilevi rekabet derken iyileşe anlamda düşünmeyin. Böyle karşı tarafa üstünlük sağlamaktan ziyade karşı taraftan korkmanın verdiği bir şey de var rekabetin içerisinde. Yani bunlar karşı tarafa zarar verme niyetiyle olmasa bile karşı taraftan çekindikleri için de böyle bir şey. İşte Kureyş'ten çekiniyor mesela. Kureyş'in içerisinde işte Ümeyyeoğulları Haşimoğullarından çekiniyor. Haşimoğulları Ümeyyeoğullarına güvenmiyor. Yani böyle şeyler var. Yani o şeyin doğasından kaynaklanan şeyler de var. Çünkü geçen ders üzerinde de bizim aslı saadet dediğimiz şey aslında bir mistifikasyon yani. Böyle bir şey yok. Aslı saadet diye bir şey yok. Sadece peygambere izafe edilebilirse anlaşılabilir. Yani aslı saadetten şunu anlıyorsak peygamber hayattaydı, insanların arasındaydı. Onun için insanlar açısından bu bir saadet unsurudur. Deniliyorsa anlaşılabilir. Ama aslı saadette böyle mükemmel bir şey vardı. Böyle sıkıntısız, böyle sahabe, ulema, böyle melek gibi böyle bir şey yok yani. Hiç olmadı. Önceki peygamberlerde de olmadı. Ve bundan sonra da olmayacak zaten. O geçen derste bu Ütopya üzerine falan durmuştuk. O Ütopyacı kavrayıştan. Onu son derste de biraz bağlayacağız onu. Modern İslamcılıkta da o Ütopyacı şey maalesef var. Dolayısıyla işte biz bir Sakife toplantısıyla yüzleştiğimiz zaman biz bunu kavrayabiliyoruz. Bu aslında böyle korkulacak, böyle halının altına süpürülecek şeyler değil. Ama bu tartışılmamış çünkü bunu tartışmaya başladığınız zaman sahabe dediğimiz şey bir kere çöküyor. Aslı saadet dediğimiz şey çöküyor falan. Elde bir şey kalmıyor gibi bir endişe var. Çünkü biz bunu siyasi bir tarih olarak tartışmak istemiyoruz biz bunu. Biz bunu bir zafer tarihi, bir İslam'ın inkişafı, İslam'ın yayılması, işte Orta Asya'dan işte Avrupa'ya kadar yayılması falan buradan okumak, görmek istiyoruz biz tarihi. Dolayısıyla işte böyle bir kusursuzluk, ona bir noksansızlık izafe ediyoruz. Ama bu şey bizi sürekli maalesef birazdan da göreceğiz. Yani 2015 yılına kadar bir türlü aşamadığımız, sürekli kendini tekrar eden böyle bir döngüye sokuyor. Yani iktidarların, muktedirlerin Müslüman topluluklara hükmetmesi ve ümmet dediğimiz şeyin iktidarlar karşısında aciz duruma düşmesi, sürekli aciz içerisinde kalması gibi bir şeye sokuyor bizi. Böyle bir açmaza sokuyor. Sakife toplantısı üzerine arkadaşlar bence okuma yapın. Yani bunlar detaylı, çok ilginç detaylar yakalayacaksınız. Ama zaman açısından bunu çok detaylandırmamız mümkün değil. Neticede Ebu Bekir'e orada Evsin ve işte Ebu Bekir'le beraber gelen muhacirinin de biat etmesiyle beraber Ebu Bekir emirül müminin oluyor. Yani Müslümanların emiri oluyor. Peki emirül müminini, emirül müminin vasfını veya halife vasfını veya öldükten sonra Müslümanların ne olacağına ilişkin herhangi bir kavram veya öneriyi peygamber yapmış mı? İşte o Gadir Hum denilen bir şey var, bir rivayet var. Ama o da bir sözlü bir rivayet. Yani bu böyle bir tek bir sözlü rivayetle veya gene iddiaya göre işte böyle bir yazılı bir metin bırakmakla olacak bir şey değil ki. Yani peygamberin şunu yapması lazım. Bunu kurumsal olarak bunu inşa etmesi lazım mesela. Yani sonrakiler eğer buradan neşet edecekse, sonraki yönetim buradan neşet edecekse, yani halifelik gibi bir kurum, emir-i müminlik gibi bir kurum var idiyse ya da var olması gerekiyor idiyse, peygamber gittikten sonra eğer böyle bir şey zaruret hasıl olacak idiyse, peygamberin bunun şeyini sağlaması gerekmez miydi? Yani peygamber olmasaydı, yani Allah'ın Resulü gerçekten Allah'ın Resulü olmasaydı, yani bir insan olsaydı gerçekten, yani bir bilge, işte bir lider, bir bilge kral falan olsaydı muhtemelen bunun arka şeyini hazırlardı peygamber. Hazırlaması gerekirdi. Yani sıradan bir insan bile olsaydı yani. Sıradan mı? Bugün taşraya gidiyorsunuz. Taşra esnafı bile hem kendi hali için hem kendisinin sonrası için evlatları, yeğenleri üzerinden falan şeyler yapıyor. Kurumsallaştırıyor yani. Birini AKP'den siyasete sokuyor, birini MHP'den sokuyor, birini CHP'den sokuyor. Miras meselesinde işte belli şeyler belirliyor falan filan. Yani sıradan bir taşra eşrafı bile yani. Peygamber ama bunu yapmıyor yani. Yani normal bir insanın bunu yapması lazım. Meselesi üzerinde de biraz düşünmek lazım. Yani peygamber Müslümanların o hangi hali ne ilişkin? Bize bırakmış olduğu tek miras kendi uygulamalarıyla Kur'an'ın bize indirmiş olduğu tarifler. Onların içerisinde tek bir tarif var. Yani Müslümanların ümmetin ya da diyelim peygambere inananlar, peygamber etrafındakilerin işleriyle ilgili, yani emir kelimesini kullanır Kur'an. Emir işte ve şafiyekum fil amru diyor mesela. Ulul emri minküm diyor. Tek kullandığı bir kavram var. O da ulul emir. Ulul emir kavramı. O da çoğu bir kavram olarak geçiyor bizde. İçinizden emir sahiplerine. Yani nedir? Şeyi olan, böyle itibarı olan, bu konularda konuşuyor, ağırlığı olan, insanların itibar göstereceği, yani Kur'an bilgisi olan, işte peygamberden biraz şeyi kapmış, yani Müslüman nasıl, adamlık nasıl olunur, işte nasıl adaletli olunur falan, biraz bunu peygamberden öğrenmiş. Yani öyle insanlar yok mudur? Vardır yani bize de. Ve sıkıntı yaşadığımız zaman işte falanca abiye gidelim, yani bu meseleyi çözsün. Ya da işte bu adamın şeyine güvenilir, ya bu soruyu ona soralım falan dediğiniz. Yani hem dini bilgisine güveneceksiniz, hem itibarı olacak, hem namusuna güveneceksiniz. Buna işaret ediyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve ulul emri minküm. Ve sizden olan emir sahiplerine. Bakın bu bir şey değil. Sonradan ulul emir şeye dönüşmüş tabii ki. Siyasi otoriteye dönüşmüş. Yani krallığa dönüşmüş. Ve halifeye dönüşmüş. Kesinlikle böyle bir atfı yok yani şeyde. Kur'an'da. Buyur abi. Bir çalışmada okumuştum bunu. İlk tefsirlerde, Mücahit-i Mukatil tefsirlerinde asıl sahibi diye geçiyor. Tabii. Ulul elbab diye tam karşılıyorlar onu. Asıl yani, sahibi diye evet. Geçiyor. Daha sonrasında 12. yüzyılda onu idareciliğe çeviriyorlar. İşte o az önce söylediğim. Bir zamanki tefsirde şey diye geçiyor. Aynen söyleyeyim. Fıkha dönüşmesinden sonra, ondan biraz daha sonra bahsedeceğiz yani. Yani şey, ulul emr eşittir ulul elbab diyorlar mesela. Yani bunu kaçın. Yani Kur'an'ın tefsiri var ya, akıl sahipleri demektir. Yani akıl sahibi dedim, ben işte biraz açmaya çalışıyorum. Yani güvenilir, itibarı olan, namuslu. Yani İslam'dan şeyi var, böyle adalet, bizim argoda adalet yapan derler mesela. Abi yap bir adalet falan derler ya. Yani bunu izafe edebileceğim bir adam, adalet yapabilecek bir adam. Bunun tek ölçütü var arkadaşlar. Bunun tek bir ölçütü var, Müslümanların içerisinden olması. Çünkü bu ayet Müslümanlara dönük. Yani sizin kendi aranızdaki işlerinizi nasıl yapacaksınız? Kendi işlerinizi nasıl göreceksiniz ilişkiniz? Sizin yani Müslümanların arasından olsun, yani Müslümanları yönetecek olan ya da affedersiniz yanlış kullandım, Müslümanların işlerini görecek olan, Müslümanlarsa adaleti sağlayacak olanlar varsa Allah'a ve Resulüne tabii ki, yani Allah der ki kitabı bahsediyor, Resul de aranızdayken Resul'e sorun ama bunlar da olmadığı zaman böyle yapacaksınız yani. Bunun içerisinde hukukçular çıkacak, fıkıhçılar çıkacak, yani liderler çıkacak, siyasal liderler çıkacak, işte mezhep imamları çıkacak, daha sonra tarihsel sürecek. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi olabilir yani ulemir için. Yani kriteri şu, Müslümanların adaletine, namusuna, vicdanına itimat edecekleri ehil. O sorulan soruyla ilgili de ehil olan kişi. Bu zaten bizde şey müçtehidin tarifinde de vardır. Mesela müçtehide ne olarak tarif edilir bize? Müçtehid mutlak vardır. Bir de yani mutlak müçtehid vardır. Bir de konusunun şimdi tam Arapça şey aklıma gelmedi. Konuda müçtehid vardır. Yani herkes her konuda içtihat edemez. Fıkıhçı bile olsa. Yani atıyorum yani şeyle ilgili tıpla ilgili bir meseleye tıbbı anlamayan bir adam içtihat edemez. İsterse fıkıh alim olsun. Fıkıh bilgisi olan bir tıpçı onunla ilgili bir iştahat olur. Bunun gibi. Yani ulemi de biraz bununla ilgili. Yani fakih de olabilir. Bu siyasi bir önder de olabilir. Bir mezhep imamı da olabilir. Bir cami imamı da olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. Önemli olan bu kriterleri. Müslümanlar arasında güvenilir falan bir şey olsun. Olduğu için kapatalım parantezi. Peygamber de bu şeyi statüyü, bu statüyü genişlettiği için. Mesela kendi hayatındayken 8 tane ashabından yani arkadaşlarından 8 kişiye fetva yetkisi vermiş mesela peygamber. Yani bir şeyle vermemiş, diplomayla vermemiş ama demiş ki işte gidin buna sorun demiş. Yani bu konuyla ilgili o da işte bir şey verebilir, hüküm koyabilir. Yani sizin konunuzla ilgili bir çözüme verebilir falan işaret etmiş. Ama bir lidere işaret etmemiş. Dolaylı olarak bunu çıkartmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki mesela peygamber işte vali olarak kime atadı? İmam olarak Mescid-i Nebevi'de kime atadı? Falan oradan çıkarmaya falan çalışıyorlar ama bunlar da zorlama. Yani çok dolaylı olarak yani peygamber o mevcut o dağılmış haliyle yani bir kere o şey kabilelerin elinden almış bunu. Kabilelerin hepsi o kabile asabiyeti büyük oranda çökmüş. Takva üzerinden bir liyakata dönüşmüş bu olay. Yani takva da bunu hem namuslu olmayı kapsar. Takva olmak işte namuslu olmaktır aynı zamanda. Sözü doğru olmaktır. Güvenilir olmaktır. Böyle bir ölçüde indirmiş ve bunlar da kendiliğinden zaten ortaya çıkmış. Atamayla falan değil. Sahabenin içerisinde böyle güvenilir. İnsanlar bir itimat etti. İnsanlar ortaya çıkmış ve peygamber de öyle bırakmış. O haliyle bırakmış yani. Demiş ki bir topluluk olarak sizi ben böyle bırakıyorum yani. Bu benim çıkarımım. Çünkü bunun aksini ortaya koyacak bir şey yok. Peygamber gerçekten bir kurumsal bir şey yapmamış. Cihat mesela farz-ı ayn. Ücretli bir ordu yok. Profesyonel bir ordu yok. Diyor ki Allah işte şu kabile işte gazveye çıkacak. Sen de senin başına geçirdim. İşte 20 yaşında şeyi bir köle Zeyd'in oğlunu Usama bin Zeyd'i şeyin başına koyup ordunun yani o Bedir'den şeyden Uhud'dan geçmiş sahabenin başına onu koyup gönderiyor mesela. Diyor ki bununla gazveye çıkacaksın. Ya sen diyor sen bunun başına bu gelsin. İşte Halid sen oraya git. İşte Muaz sen buraya git falan. Bu şekilde bir yönlendirme. Yani görev üzerinden belli bir görevi halletmek için ortaya çıkan spontane ortaya çıkan bir sorunu spontane bir şeyle peygamber çözüyor. Birini oraya yönlendirerek çözüyor. Yani peygamber ölmeden önceki bir kere şey bu. Sakife sonrası değişen tablo bu. Bu tablo değişiyor. Sakife sonrasında ben şeyden de çok ürkülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sakife de bence bir şey değildir. Kaçılması mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü şey işte film başı alıyor. Peygamberden sonra yeniden yeni bir işte süreç var. Çünkü insan olduğunu şeyi devam ediyor. Ebu Bekir. İşte o bütün o asabiye, kavmiyetçilik, işte şey hesaplar, Mekke Medine arasındaki geçmişe dayalı hesaplar, muhacirle ensar arasındaki farklılaşmalar diyelim. Falan bunların hepsinin belirlediği bir şey ortaya çıkıyor. Ebu Bekir ondan sonra işte ne isim verilecek buna? Galiba Ebu Bekir Emirül Müminin'i kullanmıyor. Ömer mi kullanıyor ilk defa? Yanlış o hatırlıyor olabilir. Bakmak lazım. Ebu Bekir'e Halifetullah sıfatıyla seslenildiğinde de onun itiraz ettiğine karşı rivayetler var. Diyor ki ben Allah'ın halifesi değilim. Ben Muhammed'in halifesiyim. Bak bu da çok önemlidir. Yani Ebu Bekir'in kendini nasıl tarif ettiği de çok önemli. Diyor ki yani ben Allah adına size hükmetmiyorum yani. Eğer bir mirasçılık arayacaksanız, yani ben bir şeyin takipçisiysem de ben Muhammed'in takipçisi olabilirim anca. Yani benim adaylığım budur. Yani Muhammed gibi sizi bir arada tutmaya çalışacağım. İşte Muhammed gibi sizin aranızda adaleti gözetmeye çalışacağım. Nasıl? Papalık makamına getirmiyor kendisini yani. Evet diyor, ben Muhammed'in halifesiyim diyor. Muhammed'in devamıyım. Ebu Bekir eceliyle ölen tek şey biliyorsunuz. O dört halifeden. Ondan sonraki üç halife de katlediliyor. Suikastle öldürülüyor. Yani Ömer de, Osman da, Ali de. Ebu Bekir döneminde arkadaşlar Ridde savaşları olarak bilinen bir mesele vardır. Bunu bu meseleyi zekat meselesi üzerinden bunu biraz daha geniş tartışmak lazım bu Ridde olaylarını. Ama mantığı bu. Yani az önce söylediğimiz o şeyi, yani Asr-ı Saadet'in nasıl bir mistifikasyon olduğunu da ortaya koyan bir şey. Allah Resulü öldükten sonra özellikle Güney kabileleri isyan etmeye başlıyorlar. İşte bunun içinde böyle sahte peygamber hikayesi falan var ama onlar da çok güçlü değil işin açıkçası. Bir sosyolojiden kaynaklanan şeyler bu. Bir kere diyorlar ki biz peygambere, Muhammed'e biat ettik diyorlar. Biz Abdullah'ın oğlu Muhammed'e biat ettik. O da öldü. Dolayısıyla artık bizim bir şeyimiz yok. Bir sorunumuz yok. Biz zekat vereceğimizi de ilişkin de Muhammed'e söz vermiştik. Muhammed öldü. Anlaşma bitti. Arap töresinde zaten bu. Kişiler arasında anlaşmalar yapılıyor. O kişiler öldüğü zaman oğulları bunu yeniden şey yapmak zorunda. Ya da işte o kabileler yeniden oturup anlaşma yapmak. Bir kere bu sosyolojiden besleniyor. Bu çok önemli. O da o şeyin o Asr-ı Saadet dediğimiz dönemde bütün o işte fevç İslam'a gelenlerin aslında şeyi nasıl algıladıklarına da ilişkin bir şey. Hala böyle bir yerden algılıyor. Tamam, biz iman ettik, Allah'a inanıyoruz. Muhammed de onun Resulüdür. Tamam, namazımızı da kılacağız. Şeyi de hacca da geleceğiz falan ama Muhammed öldü. Bu anlaşma bitti. Biz zekat vermeyiz gibi bir yerden hareket ediyorlar. Bu çok tartışılıyor. Bunu işte geniş tartışmamız gerek derken onu söyledim. Yani Ebu Bekir nasıl bir tavır takınması gerekir işte zekat meselesinde. Ama o vurgulu şey odur. Ebu Bekir dönemindeki en temel vurgu budur. Bunu daha geniş bir zamana tartışmak üzere. Çünkü asıl konumuzdan bizi uzaklaştıracak da bir şey. Sonrasında Ömer'in halifeliği meselesi var. Ömer de çok önemli bir adam. Bir referans bir adamdır Ömer. Yani o dört halifenin, işte bizim Raşid halifeler dediğimiz gelenekte, halifenin içerisinde gerçekten çok referans bir adamdır. Yani İslam'ı anlama tarzı üzerine böyle çok ilginç çıkışlar yapmıştır. Böyle çok köklü değişiklikler yapmış. Mesela şey, ganimet sistemini iptal ediyor mesela Ömer. Bu bile başlı başına yani usule ilişkin İslam'ın nasıl anlaşılacağına, işte sünnetin, Kur'an'ın nasıl anlaşılacağına ilişkin çok köklü bir şey. Müellefi kulübü. Daha doğrusu yanlış söyledi. Kaldırmıyor aslında. Yani evet, yürütmesini durduruyor diyelim modern tabirle. Onu iptal ediyor. Yoksa şey duruyor. Yani şartlar, aynı şartlar söz konusu olursa yeniden kullanılabilir ama şu anda bu şartlar ortadan kalkmıştır. İtirazı bu. İptal etmiyor yani. İtirazı şu. Tamam diyor. Yani o zaman öyle bir şey vardı. Hatta o işte ona gelen yeniden muhalefi kulüp şu arkadaşlar. Yani peygamber döneminde yani o büyük kabilelere sonradan bunlar Müslüman olmuşlar ama o tedirginliğin üstlerinden atsınlar diye, yani o şeyin içerisine girsinler, Müslümanların arasına eşit bir şekilde girebilsinler diye o savaş ganimetlerinden onlara pay ayrılıyor. Hiç savaşmadıkları halde. Peygambere ve Müslümanlara düşmanlık ettikleri halde. Yani o şeyi, o çelişkiyi biraz ortadan kaldırmak için. O düşmanlıkları biraz ortadan kaldırmak için. Yani çünkü ümmet diyoruz ya, ümmetin içerisinde herkese bir pay var. Bundan bir pay var. Onlara da bir pay veriliyor buradan. O Allah'a ve Resulüne ait olan hisseden. Peygamber öldükten sonra işte Ömer döneminde işte şey, Horasan'a kalan gider, işte Mısır'a ve Horasan'a kadar yapılan seferler şey Hazreti Ömer dönemidir. Yani en hızlı yayılması meselesi. Onu da ayrıca böyle fetih üzerinden ayrıca konuşmak lazım. Yani fetih nedir meselesini. Şey diyordu, o muhalefi kulübü diyor ki bunlar gene Medine'ye gelen şeyden diyorlar ki bizim payımız yok mu? İşte Ömer diyor ki kalbiniz daha ısınmadı mı diyor. Kaç yıldır yiyorsunuz hala mı ısınmadı kalbiniz? Muhalefi kulüp kalbi ısınsın anlamında. Yani teellüf etsin yani kardeşlik kalplerine yerleşsin falan diye. Hala mı işte bu kadar yiyorsunuz yıllardır falan diye bir tavrı var. O şeyi iptal ediyor. Ganimet meselesini tamamen değiştiriyor. Çünkü artık bir şeye dönüşmüş. O fetih denilen şey bir ganimet savaşına dönüşmüş artık. Daha Ömer zamanında yani. Ömer zamanında sahabenin ve sahabenin çocuklarının ve diğer gelen Arap kabilelerinin tamamı bunlar da ganimet için açılıyorlar. Büyük oranda. Çünkü fethedilen yerden elde edilen toprak onu fethedenler arasında dağıtılıyor. Teym kabilesi aldıysa işte atıyorum bir şeyi Vahayı ya da oradaki köyü o Teym kabilesinin malı oluyor ve orada o savaşa katılanlara dağıtılıyor. Bu bir problem. Bir kere şey bir yerde birikmeye başlıyor. İşte onun rivayetler vardır. O kadar çok şey geliyordu ki Medine'ye. Hazine mazine ne yapacağını şaşırdı. Ömer mesela diyor bunları ne yapacağız diyor. Yani ne yapılabilir falan. İşte orada Ömer'e akıl verenler falan çıkıyor. Şöyle yapalım böyle yapalım falan. Bir de ikincisi kölelik hortluyor. Mesela o kaynaklara baktığımız zaman Ömer'in iki endişesi olduğunu görüyoruz biz özetle yani. Bir tanesi bu servetin bu şeyin elinde sahabeyle birikmesi, işte o ahlakı bozması. İkincisi de o alınan yerdeki toprak sahibinin köle haline gelmesi meselesi. Ömer bu iki şeyi gerekçe göstererek diyor ki hayır bundan sonra yok fethettiğiniz yerlerin toprağını şey alacağız. Ne onun şeyi? Beytülmal'a dahil edeceğiz. Devletleşmiyor mu? Devlet. Onun için işte bize hep ilk mali sistemi falan Ömer'in kurduğu falan söylenir. Kurumsallaşmış. Evet, çünkü süreç bu şekilde artık yürüyor. Yani bu kaçınılmaz olarak işte büyüme, çoğalma, çoğalınca yayılma, yayılınca karmaşıklaşma, farklı insan topluluklarıyla, farklı yönetim şekilleriyle temas etme, bunlara çözüm bulma, çözüm bulmak için işte kurumsallaşmaya girme, böyle zincirleme bir şey. Ömer döneminde başlayan. Abi ilk düzenli askeri orduya da mı Ömer döneminde geçiliyor? Yani ilk düzenli ordu Ömer döneminde mi kuruluyor? Düzenli ordu derken paralı şey biliyorsun. Hani artık nasılsa nasıl oluyorsa bilmiyorum da. Asayiş işte, mesela nasıl sağlanıyor? Mesela kolluk kuvvetleri olarak. Hisbe teşkilatı benzer bir şey var. Peygamber döneminde de var. Mesela hisbe atamış peygamber. Ama bunlar gönüllülük üzerine. Zaten hisbe gönüllülük muhtesip dediğimiz şey bu işi gönüllü olarak yapan. Şişe anlamlıları var. Ama şeye bakmam lazım. Temin değilim. Şimdi bir şey söylesem yanlış olabilir. Zekat memurları var yani. Hisbe hem onun hem pazarın kontrolü hem zekat memuru falan ama ordu için böyle bir şey ne zaman tam onu bir şey diyemem. Peygamber zamanında ama şeydir. Farzı aynıdır yani. Peygamber görevlendiriyor. İşte kılıç tutan bütün Müslümanlar. Cihada gidiyor yani. Daha orada bir profesyonel bir ordu falan yok. Ama yok Ömer zamanında olmasa gerek. Çünkü Muaviye zamanında olması lazım. Çünkü şeyde bile yani Ali döneminde bile baktığımız zaman işte Basra, Şam, Kufe falan diye ordular ayrılıyor. Şam ordusu, işte Kufe ordusu falan diye yani. Şey yok ama tam emin değilim ona gene bakmak lazım. Ömer döneminde yani bu ayrıca tartışmak üzere önemlidir Ömer'in şeyi. İşte ezanı değiştirmesi Ömer'in. İşte teravihi, bizim kıldığımız teravih namazını mesela teravih yapan Ömer'dir. Şey döneminde böyle bir şey yok. Diyor ki siz parayı marayı falan buldunuz diyor. İşte zenginleşince işte dinden imandan da koptunuz diyor. Hepiniz geleceksiniz diyor teravih kılmaya. İşte Ramazan'da artık camide kılacaksınız falan gibi. Ezanı nasıl değiştirmiş? İşte en bilinen en popüleri işte hırsızın kolunu kesmemesi mesela. O çok önemlidir. Çünkü onu bir şarta bağlıyor. Daha sonra bizim işte onun bir şey olacak. O mekasul şeria dediğimiz şeyin istihsan dediği, İmam-ı Azam'ın istihsan dediği yani iyiliği, güzel olanı gözetme. Yani şeriatın amacı nedir? Adaletin sağlanması. İşte güzel olanı gözetilmesi. O zaman Ömer diyor ki yani evet Allah'ın ayeti var. Hırsızlık yapan eli kesilir. Ama bu hırsızın elini kestiğimiz zaman adalet sağlanacak mı? Bunu anlamak için onun neden hırsızlık yaptığına bakmamız lazım. Çünkü adam açlıktan yani onun hiçbir onu doyurmamış. Adam böyle açlığa mahkum edilmiş de adam hırsızlık yapmışsa bir de sen tutup onun kolunu kesiyorsan o zaman Ömer şu soruyu soruyor. Kur'an'ın lafzına uyacağız diye işte ruhuna aykırı mı düşeceğiz? Evet Kur'an'ın lafzı hırsızın elini kesiliyor ama o aslında bir amaca matuf olarak. Yani adalet sağlansın diye. Ama halbuki burada bunu kesersen adalet sağlanıyor, tam tersine zulmetmiş oluyorsun diye uygulamıyor mesela. Yani hırsızın elinin kesilmesi hükmünü kaldırmıyor burada da. Ben bu hükmü kaldırdım, artık hırsızın eli kesilmeyecek değil o. İstinbat ediyor. Diyor bunun şeyi, şeriatın maksadı adaleti sağlamaktır. Onun için lafız dahi olsa, Allah'ın lafzı dahi olsa bu, eğer bu adaleti sağlamayacaksa, çünkü olur ki işte bu örnekte olduğumuz gibi tam ters bir şeye sonucu, o zaman diyor bu geçerli olmaz gibi böyle çok ilginç şeyler olan bir adam. Buyur abi. Ya bu ofensif savaş kısmına geçecek misin? Böyle bir şey tartışıyor musun? Nasıl? Ofensif savaşlar. Yani savunma defans, şeyi mi? Saldırı savaşları, defansif olmayan savaşlar. İşte o fetih meselesi ne girer o ayrı bir şey. Yani o belki gene bir iki şeyle atıf, belki atıf yapılır yani, geldikçe bir iki atıf yapılabilir. Ömer dönemin aslında en işte dediğim gibi o başlamış olduğu dönem, Emeviler döneminde biraz değiniriz ona. Yani Ebu İmam-ı Azam'dan falan bahsedeceğiz. Orada biraz daha, çünkü Horasan'da falan biraz daha netleşiyor. Orada biraz değiniriz. Ama müstakil olarak hangileri abi? O şey rivayet bir tanesi. O ne olurdu da Sasanilerle aramızda bir hendek olsaydı da, ne onlar ateş yeri olsaydı, ne onlar bizi atlasaydı, ne biz onları atlasaydı gibi bir şey. Evet. İkincisi ise şey, hani o Amr bin As mevzuunda, Mısır mevzuunda aslında evet. Hani oraya ordunun girmemesine yönelik. Yani fetihçi mantık bu yönden bir şey yapıyor. Evet, evet. Yani o ilk... Çünkü o iki tane rivayet aslında enteresan bir ediyor. Rivayetler üzerinden, evet, bu rivayetler üzerinden de tartışılabilir. Ama şey üzerinden de o İslam'ın o yayılış sosyolojisi üzerinden de tartışmak lazım. Çünkü o iki rivayet tek başına şeyi karşılamıyor. Bir de rivayet olması itibarıyla da yani tekil örnekler, ama daha alanda daha somut şeyler var. Çünkü bir zorlayan bir sosyoloji falan var. Asayi sorunu haline de dönüyor. Mesela işte o güneydeki kabileleri şeye sürüyor. Lan asayişi sağlamak için yani. Yok, çünkü hani mesela orasını da bu ofensif savaş onu evet meşrulaştırmasının temelinde o sahabe zamanındaki durum aslında var. Evet. Öyle bir şey var. Bunun üzerinden çıkıyor. Bir tane o şey değildir zaten. Toprak için değildir diyor. İnsanları özgürlükten kurtarmak, şey kölelikten kurtarmak, tercih yapma imkanı sağlamaktır falan. O tartışılmış yani, o fetih meselesi, ama ayrı olarak tartışılabilir. Şimdi biraz mevzumuzu konuşmaya hızlı hızlı gideceğim. Yani şey halife dönemi de, yani Osman Ömer'den şimdi arkadaşlar, bu halifelik kurumunun çıkma meselesi var. Halifelik kurumunun bir otorite haline dönüşmesi var. Bir kere o süreçteki birinci dönüm noktası budur. Yani bir otorite olarak lider, bir peygamber olarak liderliğin sona ermesinden sonra bir otorite olarak liderlik meselesi var. Otorite dediğimiz şey de biliyorsunuz meşruiyetle ayakta duran bir şey. Yani otorite meşru olması lazım. İnsanların isyan etmemesi için onun bir meşruluğu olması lazım. Çünkü zorla sadece itaat ettiremiyorsunuz insanları kılıç zoruyla. Aynı zamanda bu itaatın bir meşruiyeti olması lazım. Yok, adım yok. Burada birkaç tartışma var. Yani halifelik meselesiyle beraber Müslümanların gündemine gelen, tamam Ebu Bekir Müslüman oldu ama otoritesini nereden sağlıyor? Meselesi çok önemli. Daha sonra bizim İslam siyaset biliminde ehlül hal ve akt dediğimiz bir şey. Bu gene ulul emirle ulul emirin halifeye dönüşmesi sürecinde, ulul emirin krala dönüşmesi sürecinde ara basamaklardan bir tanesidir. Ehlül hal vel akt. Yani çözenler ve düğümleyenler anlamında. Aslında ticari bir şey anlamında. Yani bir anlaşma yapmaya ve o anlaşmayı bozmaya yetkisi olan insanlar. Bu Ebu Bekir'den itibaren bu mesele tartışılmaya, siyaset, İslam siyaset teorisi anlamında tartışılmaya başlıyor. Tamam, Ebu Bekir'e Ebu Bekir meşrudur. Bütün İslam mezhepleri kabul ediyor. Ebu Bekir yani Şia'nın genel şeyi hariç. Ama onun meşru kılan şey nedir aslında Ebu Bekir'i? Meşru kılan şey. Bu çok önemli. Beyat almasıdır. biat, Türkçe'de bizim biat dediğimiz ya da beyat dediğimiz daha sonra tamamen şekilsel bir şeye dönüşen bir akitleşme aslında. Beyat meselesi bir akitleşme. Ticari akitleşme. Yani Araplar ticaret akitleşmesine beyat diyorlar. Onun prosedüründen bir tanesi de tokalaşma. Bu bizde de bizim kültürümüzde de öyledir mesela. En çok işte bu Kurban Bayramı'nda o hayvan pazarlarında gördüğü gibi işte o şey yaparsın falan. Beyatın şeyidir çünkü o. O beyat şeyinin şekli unsurudur o tokalaşma. Bu bize şeyden gelen muhtemelen bu İslam Arap kültüründen gelen bir şey. Dolayısıyla beyat da halifeye beyat da tokalaşmayla söz konusu oluyor. Veya işte musafaha etmeye bizim dediğimiz gelenekte. Veya işte Kur'an'ın tabiriyle onların eli senin elinin üzerindeydi diyor mesela. İşte var işte peygamber sudan beyat aldı kadınlara. İşte bir suya falan filan. Ama bu prosedür ticari şeyden akitleşmeden gelen bir şey. Ebu Bekir'e isyan edilmemesinin sebebi yani Ebu Bekir'in otoritesinin meşru kılan şey beyat almasıdır. Peki kimden beyat almıştır? Yani biat almıştır. Müslümanların ileri gelenlerinden. Müslümanlar arasında itibarı olanlarından. Onlar da işte muhacirler ve ensarın bir bölümünden biat aldığı için bu onun otoritesini meşru kılar. Ama bu bize şunu gösterir. Yani iktidarın meşru olması için bir toplumsal onaya ihtiyaç var. Bu çok önemli. Toplumsal onay olmayan, yani toplumun onaylamadığı bir iktidar şekilsel bile olsa meşru değildir. O için şekilsel bile olsa her iktidar kendini topluma onaylatmak zorunda. Toplumun tamamına peki onaylatabilir misiniz? İnsanların tek tek. Onaylatamazsınız. Günümüzde de işte bunun için seçim yapılıyor. Biz temsili demokrasi diyoruz. İnsanların tamamı, oy konumlarının tamamı parlamentoda bulunamayacağı için onları temsilen ehl-ü hal vel akt seçiliyor. Aslında İslam'daki tam karşılığı bu temsilcidir. Ebu Bekir'den itibaren biat edenler Müslümanların ileri gelenleri. Eğer Müslümanların ileri gelenleri bir otoriteye itaat ediyorlarsa, biat ediliyorlarsa otorite meşru oluyor. Ebu Bekir örneğinde bunu görüyoruz. Ebu Bekir ölmeden önce Ömer'i vasiyet ediyor. Bakın bu da çok önemli. Bu aynı zamanda şeyin nasıl politikleştiğini de gösteren bir şey. Mesela Ebu Bekir Sakife'de bir kupdetayla tabiri caizse bir darbeyle, yani bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum, bu olayın dramatik şeyini göstermek anlamında. Böyle bir anında böyle spontane bir şekilde ele alıyor Ebu Bekir. Ama Ömer'e verirken vesayet ediyor. Atamıyor bakın. Ömer'e atamıyor mesela. Daha ölmeden önce diyor ki ben öldükten sonra şeyi atadım. Ya da daha ölmeden önce. Ben şu anda işte hastayım. Bundan sonra Ömer halifedir demiyor. Halifeyi Ömer'i vasi kılıyor kendisine. Öneriyor daha doğrusu sahabeye. Diyor ki benden sonra Ömer'e biat edersiniz. Bakın bu yaptırma olan bir şey değil. Bu bir vasiyet. Ebu Bekir'in vasiyeti. Diyor ki benden sonra Ömer'i ben bu iş için uygun görüyorum. Vefa ya şey yaparsanız o da şey yaparsın. Biraz da vefa mı geliyor bana? Yani olabilir, olabilir. Ömer'den sonra ama Ömer'den sonra olay şura gibi bir şeye dönüşüyor. Şura'dan sonra artık tamamen Osman'dan sonra o şura'dan Osman çıkıyor. Osman'dan sonra da artık şey tamamlanıyor. Bu geçiş süreci büyük oranda tamamlanıyor. Yani Muaviye'den itibaren farklı bir güzergaha giriyoruz. Kısaca girelim Ömer'den sonra. Ömer işte yaralanınca biliyorsunuz Ellülü meşhur Mecusi ve Ateşperest işte biri tarafından öldürülünce, daha doğrusu ölümcül bir yara alınca, yanlış hatırlamıyorsam veya ondan önce de olabilir ama yaralandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam diyor ki ben size 7 kişiyi vasiyet edeceğim diyor Ömer. Bu 7 kişi kendi aralarından halifeyi seçsinler. Bakın bu da vasiyettir. Bu da vasiyettir ama ilginç. Yani Ömer'in şeyine de çok uygun. Ömer'in o siyasal olgunluğu, o siyasal bilgilerine de çok uygun bir şey. Demokrasinin temeli. Hayır demokrasinden ziyade zaten arkadaşlar. Yani demokrasi aslında çok modern bir şey de değil. Yani daha bir şeyde bile yani Platon'un devletinde bile modellerden bahsediyor. İşte demokrasiden bahsediyor. İşte demokrasi vardır diyor. Aristokrasi vardır. 7 kişi olması Titan, tiranlık ya. Vardır diyor. İşte oligarşiden insanlar şeye döner. Demokrasiye dönerler. Oligarşi yıkar. Demokrasiye dönerler. Demokrasi soysuzlaşır. Yeniden tiraniye döner. Tiraniye karşı isyan edenler yeniden aristokrasiye döner falan diye zaten böyle bir şey var. Böyle bir döngü var daha şeyden önce yani. Aristo bundan işte kendisinden 2000 yıl öncesine ya da Platon 2000 yıl öncesine atıfla bunu söylüyor. Yani modern anlamda sadece demokrasiyi anlamayalım. Yani böyle bir şey, bir süreç olarak da anılabilir. Ama bir de kabileler arasında zaten şey var. Kabileler arasında böyle bir şey var. Böyle bir aşiretler dengesi var. Ve kendilerini akitlerle, anlaşmalarla, karşılıklı anlaşmalarla var olabiliyorlar orada. Merkezi bir iktidar yok. Güney Araplarında o var biraz. O da biraz şeyin etkisiyle, Roma'nın etkisiyle biraz oturmuş. Şey alışık ama normal o şey Hicaz Arapları falan böyle bir geleneği falan yok yani. Başlarında bir kral olma geleneği. Ömer atıyor. Osman bin Affan, Hazreti Osman olarak bildiğimiz işte Hazreti Ali var. Talha ve Zübeyir var. Gene bildiğimiz. Amr bin As var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Onun şeyden bir bakalım ya. Ali var mı abi? Ali var. Ali, Ömer, Talha, Zübeyir. Ali, Osman. Abi peki Ömer'i öldürenler? O 6 kişi Ali, Abdurrahman bin Avf. Abdurrahman bin Affan, Sad bin Ebu Vakkas. Sad bin Ebu Vakkas, evet. Osman bin Affan, Zübeyir bin Affan, Talha. Talha, Ali, Osman. Abdurrahman bin Affan ve Sad bin Ebu Vakkas önemli burada. Diğerlerini biliyoruz. Abdurrahman bin Affan, Hazreti Osman'ın değil, anne bir kardeşi. Yanlış hatırlamıyorsam. Zuhri oğullarından değil mi? Evet. Böyle bir akrabalığı var. Atasılıktan öte akrabalığı var. Ebi şeyin de Sad bin Ebi Vakkas da Amr bin As şeye Amr'a yakın. Yani onun sözünden çıkmayan biri olarak biliniyor. Onun için daha en başta da bu Ömer'in yapmış olduğu bu atama itirazlar var. Abbas mesela. Hazreti Ali'nin amcası Abbas mesela buna itiraz ediyor. Ali'ye de diyor ki yani Ömer seni bu şeyin içerisine almış ama diyor sakın gitme o şuraya katılma. Çünkü buradan diyor Osman çıkacak. Dengeler bu şekilde yani belli. Ya sen de bunu meşrulaştırmış olacaksın. Neticede ama o onun üzerine Abdurrahman bin Af, Sad bin Ebu Vakkas ve o diğer ismini bildiğimiz 4 şey ile beraber bu 7 kişilik grup aralarında bir halife seçmek üzere toplanıyorlar. Abdurrahman bin Af'ın elinde kılıç var. Çünkü bu çadırın içerisinden mutlaka bir halife çıkması lazım. Buradan çıkacak. Çünkü yani 7 kişi yani beraber kalma şansı, 3-3 kalma şansı da yok. En son birini çıkacak en son yani. Buna itiraz olursa da Abdurrahman bin Af onun kafasını uçuracak. O çadıra girenler bunu kabul ederek çadıra giriyorlar. Abbas da amcası yani Hazreti Ali'nin uyarıyor Ali'yi. Diyor o çadıra girersen diyor bu şeyi buradan Osman çıkacak sen de bunu meşrulaştırmış olacaksın. Bak bunlar ne kadar politik şeyler bize. Bize çok acayip geliyor ama yani buradan ders almasını bilmek lazım. Yani bunları böyle işte gökteki yıldız olmaktan çıkartıp böyle biraz politik aktör olarak da okumakta fayda var. Yani bugünü algılama açısından. Neticede işte gerçekten de öyle oluyor. Abdurrahman bin Af Omar'a, Ömer'e, şey Osman'a biat edince Sad bin Ebi Vakkas da ona biat etmiş oluyor. Böyle olunca işte bir tereddüt dolayısıyla diğerleri de Talha ve Zübeyir de biat ediyor. Ali itiraz ediyor. Ama böyle bir şey yani çoğunluk karşısında şey olacağı için itirazın bir geçerli yok. Ve İtiraz ne abi? İtiraz sebebi? İtiraz sebebi şu. Yani Abdurrahman bin Affın Osman'la illiyeti olduğu için diyor. Bu batıldır. Buradan batıl bir sonuç çıkar. Çünkü bu adil olmaz. Ali'nin itirazı bu. Buradan adil bir sonuç çıkmaz. Ki öncesinde de zaten Ya Ali'nin hakem şeyindeki tavrı da böyledir. Yani bu bir zaaf olarak da ortaya konulabilir. Bazıları onun işte şey ahlakına da, üstün ahlakına da ya da her zaman böyle şeyi genel bir meşruiyeti sağlama, böyle sorun çıkartan taraf olmama şeklindeki tavrına da bağlarlar. Bunu bir zayıflık olarak görürler. Ali çünkü gerçekten her zaman sorun çıkaran taraf olmama noktasında bazen hatalı kararlar da alabiliyor. Yani böyle masaya yumruğunu vurabileceği birçok yerde işte ben vurmuş olmayayım, karşı taraf vursun, ben ona gereken hak ettiği cezayı veririm gibi bir taraf olduğu için şey o hakem meselesini de göreceğiz. Böyle bir zaafa uğramış kendisini ölüme kadar ve sonra çocuklarının da ölüme kadar. Ali çocukların tamamı öldürülüyor arkadaşlar, biliyorsunuz yani. Bu İslam tarihine, bu İslam siyasetinde başı başına ayrı bir trajedidir yani. Cafer, işte Bakır'ın oğlu Cafer Sadık'tan geliyor. Yani Hüseyin gelen şeyi kurutuluyor yani Hüseyin'in nesli. Bize gelen Bakır Sadık şeyden, Muhammed Bakır'dan gelen, Cafer Sadık'tan gelen koldur aslında. Yani şey Ali oğulların. Çünkü Ali isyan, Ali Muaviye ile savaşıyor. Hüseyin Muaviye'ye karşı savaşıyor. Sonra Hüseyin'in torunu Zeyd bin Zeynel Abidin'in şeyi Zeyd bin Ali gene isyan ediyor. Sonra Zeyd'in çocukları gene isyan ediyor ve onlar katlediyorlar yani şeyler Emeviler döneminde. He, bu ilginç arkadaşlar. Dediğim gibi hani vasiyetten bir şuraya, o şurayla beraber mesela ehli hal vel akt diye bir kavram çıkıyor. Bakın yani otoritenin, meşru otoritenin gerekçeleri. Bir kere bir beyat alacaksın. Beyatı da kimden alacağın önemli. Liyakat sahibi insanlardan biat alacaksın. Bu çok önemli. Yani bir yerden bir çöküş var. Yani bir yere kadar bir dağılma, bir yozlaşma devam ediyor ama bir yandan da bu dağılmayı, bu yozlaşmayı nasıl tutarız diye bir gayret de var. Bu bir taraftan da böyle şey tutmaya çalışıyorlar. Yani bu çözülüşü, bu kötüye gidişi engellemeye dönük çabalar da var. Diyorlar ki beyat olsun. Beyat da ehlihal ve akt yapsın bu beyatı. Bunun işte bir meşruluğu olsun falan filan gibi o kötü gidişe dönük de bir şey var, bir çaba var. Dolayısıyla biz onu, o çözülüşün kendisi kötü olduğu için onu gözden kaçırdığımız zaman o çözülüşü düzeltmeye dönük şeyi de gözden kaçırmak zorunda kalıyoruz. O şeyi de kaçırıyoruz orada. Halbuki orada çok güçlü, ilk önce bir siyasi tavırla başlayan, sonra bizzat kıtale dönüşen, ondan sonra ulemaya devreden İmam-ı Azam'la beraber, sonra da fıkıh içerisinde kalan bir muhalif damar da var yani. Ama biz asıl saadeti şey yapmamak için o muhalif damarı da maalesef tartışamaz hale geliyoruz. Sıkıntı. Osman dönemi de çok ilginçtir arkadaşlar. Yani bu dört halifeyi de ayrı ayrı okumakta fayda var. Yani ilk dört halifenin hayatlarını ama böyle menkıbeler düzeyinde değil. Daha böyle detay düzeyinde okumakta. Bir kitap var mı? Halifelerin yani müstakil çok fazla. Son dönemde çok fazla kitap yazıldı. En son şeyim var. Bu Ankara Okulu'ndan bu ne o adamın ismi? İslam tarihine yeni bir bakış başlığıyla dört şey yaptı. İmamlar ve sultanlar güzel. Ama genel olarak ben o zaman şunu göstereyim arkadaşlar. Şu hala aşılmamış bir kitaptır. İslam düşüncesinde muhalefet. Nevin Abdülhalik Musa'nın bir doktora tezi bu. Bu şeyi güzel kategorize ederek daha anlaşılır hale getirmiş. O önemli. Bu Ahmet Akbulut'un sahabe döneminde iktidar kavgası. Bu da çok efsane bir isimdir. Adam bunu bastıramadı 90'lı yıllarda. Bizim mahallede bu kitabı bastıramadı adam. Sonra gitti kendisi bastı. Kimdi abi yazar? Ahmet Akbulut, Bolulu. Turan. Yazarı. Adamın akıbetini de bilmiyorum. Ne oldu ne gitti. Adam bu kitabı bastırdı. Bu da akademik bir çalışma yani. Böyle şeydi, akademik bir çalışma, ilginç bir çalışma. Ondan sonra ben bilmiyorum adamın kariyeri falan ne oldu bilmiyorum. Sahabe dönemi iktidar kavgası. Tek baskısı var. Yayınlamıyor. Kendisi bastırdı lan. Parayı bastırıp verip kendisi bastırmıştı. Bu da o dönem için tabii 90'lardan bahsediyorum. O dönem için gerçekten böyle oturup keseceğin, adım oturup kesmen gereken iddialar yani. Şimdi bizim bu konuştuğumuz mesela işte bu sahabe hakkında falan böyle konuşuyorsun. Yok bilmem ne. İşte hırs bilmem ne, asabiye falan öyle bir şey ama önemli bir kitap. Sahabe dönemi iktidar kavgası. İslam düşüncesinde muhalefet. Ya buna böyle derli toplu verir ama daha böyle şey yaparsanız Cabiri'nin kitapları çok önemli. O süreci vermesi anlamında. İlhami Güler'in kitapları iyi. Bir de arkadaşlar bu Adnan Demircan. Alın. Bu da Türkçedeki bu şeyle ilgili en iyi kitaptır. Bu ilk dönem çekişmeleriyle ilgili. Bu adam bütün ömrünü buna harcadı. Bu Adnan Demircan. Bu da ilahiyat profesörü. Bunun 4-5 kitabı var. Elimdeki Ali Muaviye kavgası. Ama hem öncesini hem sonrasını alıyor. Yani birinci el kaynaklardan falan. Zaten bunlar hep akademik çalışma. Ali Demirci'nin diğer kitapları. Bu 4-5 tane kitabı var. Bunlar da okunabilir. Yani o tarihi böyle daha detaylı görebilir. Onun için bir sürü monografi var. Yani Ali ile ilgili dünya kadar monografi var. Hepsiyle yani. Ömer ile ilgili çok fazla çalışma var. Yani o işte ilk kurumları işte Hisbe, Beytül Mal vesaire ilk kurumları kurduğuna ilişkin ilk mali yapı ilişkin falan görülebilir. Osman dönemi arkadaşlar önemli, ibretli bir dönemdir. Osman halife olduğu zaman 76 yaşında. Bir kere bu gözden kaçan önemli bir şeydir bu, detaydır yani. 76 yaşında halife oluyor ve halife yapabilecek bir adam değil. Hem halife yapabilecek bir basireti yok, bir yeterliliği yok hem de kudreti de yok zaten. Uygulamalara dayanarak söylüyor. Bu şey anlamına gelmez. Yani kötü bir adamdır demiyorum. Bakın çoğu zaman bu karıştırılır yani. Birinin bir konudaki yetersizliğini söylediğin zaman bir bakarsın işte Kadriye abi onun için kötü bir adam dedi. Bu kötü bir adamla ilgili falan bir şey değil. Yetersizliğinden bahsediyorum. Biz zaten normalde de yetersiz. Yani bu yani siyasal meselelerde olgunluğu olan bir insan değil. Bir de ikincisi 76 yaşında halife oluyor. Bir de böyle yaşla ilgili bir sıkıntısı da var. Bir Ümeyyeoğullarının çok büyük baskısı altında Ümeyyeoğulları Arapların lideridir arkadaşlar. Yani Kureyş'in içerisinde Ümeyyeoğullarıdır Araplara liderlik eden. Yani savaş barış kararına Ümeyyeoğulları karar verir. Askerin başında duracak komutan Ümeyyeoğullarından olur. Darunüvede'de toplantı yönetecek adam Ümeyyeoğullarındandır. Haşimoğulları da önemlidir ama Haşimoğulları mesela Kabe'ye gelenleri misafir eder. İşte onlara sakallık yapar falan filan. Ümeyyeoğulları Arapların yönetici topluluğudur. Yani böyle tarihsel bir şey var ve Osman 76 yaşında da iktidara gelince bir kere Ümeyyeoğulları'nın kontrolü altında kalıyor. Bu çok net. Abi bu üzerine tartışma Osman'la mı oluyor Muaviye'de? Osman'la da oluyor Muaviye'de de oluyor. Muaviye Osman'a itiraz ediyor. Osman'a da Ebu Zer'in Şam'a gitmeden önce Osman'a da itiraz var. Bir, Erhan diyor mesela nereden kaynaklanıyor? Bir kere daha halife seçilir seçilmez ilk icraatı bir kere falso. Ömer'i öldüren suikastçiye yardım ettiği iddiasıyla Ömer'in oğlu Ubeydullah'a bir şey geliyor, ihbar. Şimdi unuttum. İşte isimler veriliyor. 3 tane isim veriliyor. Diyor ki Ellülü işte bunlarla beraber görüldü Ömer öldürmeden önce. Onlar buna yardım ettiler. Ubeydullah da yani Ömer'in oğlu Ubeydullah da daha sonra Muaviye'nin ordusunda Ali'ye karşı savaşacaktır. Ömer'in oğlu. Tıpkı Ebu Bekir'in oğlu gibi. Kılıcını çekip bu ihbar üzerine gidiyor. Bunların hepsini öldürüyor. Bunun için bir tane de küçük kız var. Onu da öldürüyor. Getiriyorlar bunu tutup getiriyorlar. Diyorlar ki bunu ne yaptın? Babamın kanını aldım. Yani sen bunların babanı bunlar öldürmedi. Bu öldürdü. Sen bir şey üzerine nasıl buraya gelirsin? Sahabe diyor ki buna had uygulanacak. Yani idam etmemiz lazım. Ömer'in oğlundan bahsediyorum yani. Ya ortak karar bu. Yani Ömer'in oğlunu idam edeceğiz. Çünkü yani şey yaptı. Masum insanları öldürdü. Osman bunu uygulatmıyor. Bunu had uygulatmıyor. Hatta Ali'nin orada bir çıkışı vardır. Ali zaten orada muhalif bir durum var. Buna karşı bir çıkış falan var. Ama diyor ki ben sizin emirinizim diyor Osman. Ben sizin emirinizim. Ve ben diyor bu şeyi uygulamayacağım. Ben bu haddi uygulamayacağım. Ya dakika bir, gol bir kere buradan yani yönetimle ilgili bir zaafı ortaya çıkıyor yani. Sonrasında işte süt kardeşini atıyorum Kufe'ye bağlıyor. Şeye bilmem ne senin oğlunu pardon Mısır'a süt kardeşini atıyor. İşte Kufe'ye işte bilmem ne hısımını, akrabasını falan atıyor öyle. Yani Ümeyye oğulları bunu çünkü önemlidir. Bakın arkadaşlar Şam, Kufe, Mısır bunlar önemli valilikler. Önemli valilikler yani. Bu valilikler tamamını Ümeyye oğulları Osman'la beraber oturuyorlar yani. Gerçi Şam öncesinden itibaren Ümeyye oğullarında. Bununla ilgili bir sürü problem var. O detaylar bulunabilir. Bir sürü şikayetler geliyor. Şeye atadığı adam mesela içki içen bir adam vali olarak atadığı Mısır'a böyle abuk subuk bir gün icraat yapıyor. İşte şey yapıyorlar İtiraz ediyorlar. Onu soruşturuyor. Osman doğru olduğunu anlayınca onu alıyor. Yerine başka bir adam yolluyor. İşte süt kardeşi. O da ondan beter bir adam. Gene orada bir şey çıkıyor. Bu sefer gelen itirazları bastırma yoluna gidiyor. İtiraz edenleri hapse attırıyor. Böyle bir takım uygulamalar var. Ve bu uygulamalardan, şimdi Osman şehit edildi üzerinden olayı okuduğumuz zaman arka planı görmüyoruz. Osman'ın arkasında duran tek bir sahabe yok. O dönemki sahabenin tamamı Osman'ın karşısındalar. Bu icraatları dolayısıyla. Hepsi ama. Ümeyye oğulları hariç. Sadece kendi kabilesi Osman'ı destekliyor. Onun dışındaki sahabenin tamamı. Osman'ı uyarıyorlar. Hilafeti bırakması için uyarıyorlar. Diyorlar ki sen bunu yapamıyorsun. Bak şeyde arzıda fitne çıktı diyorlar. Yeryüzünde fitne çıktı senin yüzünden. Müslümanlar arasında. Sen bu işi yapamıyorsun. Ehil değilsin. Şey hilafeti bırak ya da emirliği bırak, Müslümanların emirliğini. İşte Hazreti Osman'ın meşhur bu rivayetlerden biz anlıyoruz. Diyor ki bu hırkayı bana Allah giydirdi diyor. Gene sırtımdan da Allah alır. Bırakmıyor yani halifeliği. Şey ne var abi? Osman öldürenlerin arasında Ebu Bekir'in oğlu Muhammed olduğu da söyleniyor. Onu da şuradan biliyoruz. Osman'ın eşi Muaviye'ye gönderdiği mektupta kimleri gördüğünü söylüyor. Orada Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in ismi de geçiyor mesela. Yani şimdi var onunla ilgili rivayetler falan var ama o genel şeyden çıkmamak adına çok o detaylara girmeyelim ama genel şu hoşnutsuzluklar var arkadaşlar. Özellikle Mısır'da işte oradan kafirler falan geliyor. Yani bu bir günde gelen bir suikast falan da değil. Yani bir akşam böyle gizlice gelip Osman'ı öldürmüyorlar. Olay da böyle gelişmiyor. Aylarca muhasara altında Medine. Bu hoşnutsuzlar Medine'yi muhasara altına almışlar. Osman'ın halifeliği bırakmasını bekliyorlar. İsyan mı var? İsyan. Sahabe de işlerden zorluyor. Yani böyle bir kere bir toplumsal bir muhalefet var. Bir tahrir oluşmuş yani. Medine'nin dışında bir şey. Haklılar tabii ki. Haklılar tabii ki. Diyorlar ki ya bu valiyi değiştir, valiyi değiştirmiyor. Şey yapanlara işkence ya da hapse attırıyor, işkence yaptırtıyor. Ya da diyor ki tamam ben sizin yaptığınızı kabul ettim. Onları gönderiyor. Sonra adamın birini yakalıyorlar, bir haberciyi. Aslında Mısır valisine haber yollamış. Bu gelenleri hemen şey yap, yok et diye. Zaten öyle patlıyor olay. Adamı yakalıyorlar. İşte Osman'ın Mısır valisine gizlice yollamış olduğu haberi. Yapınca olay patlıyor. Hemen geriye yeniden dönüyorlar Medine'ye. Yeniden kuşatılıyor şey. Ve aylarca sürüyor bu. 5-6 ay sürüyor bu kuşatma. 5-6 ay boyunca orada direniyorlar. Yani biz Osman halifeliği bırakana kadar biz burada olacağız. Sahabe de içeriden bahsediyor Osman'a. Yani halifeliği bırak, bırakmam diyor. Bunu Allah giydirdi bu hırkayı diyor bana. Ben bunu çıkarmam yani. Allah çıkarmadı çünkü. Evet, bir kere bu böyle bir infial arkadaşlar. Bu göz ardı etmemek lazım bunu. Burada bir infial var. Ümeyyoğulları müsaade etmiyorlar yani. Bir de dediğim gibi 76 yaşında halife olmuş bir adam kaç sene halifelik yapıyor? Bakmak lazım şimdi. 80'li yaşlarında bir adam yani. Yani 88 yaşında yani bu adam. Ya 80 yaşında diyelim yani. Peki mesela Ümeyyoğulları o zamanlar ona esir alındı, o evde işte elinden çıkartamadı, mahsara atıldı. Neden peki onu koruyamıyorlar, O da bir tartışmadır işte. Sonradan mesela Muaviye diyorlar ki niye şey yapmaya gelmedin? Muaviye gerçi ordu topluyor. Oraya geleceğim, gelemeyeceğim bilmem ne falan filan ama böyle bir meşruiyeti yok. Çünkü Ümeyye bütün sahabe, Arapların diğer bütün kabileleri hem Ensar hem Muhacir hem Arapların tamamı Ümeyye oğullarına cephe almış. Yani böyle bir şeye kalkırsa Muaviye muhtemelen çok kanlı bir şekilde bastırılacak yani. Bütün Ümeyye oğulları tasfiye olacak. Yani biraz bugünkü şeye benzer bir şey var. Böyle bir toplumsal bir muhalefet var yani. Gerçekten ya barut fıçısı gibi olmuş. Bütün insanlar Ümeyye oğullarına karşı herkes bilenmiş. Böyle bir şey bekliyor. Bu göstere göstere geliyor yani. Bu göstere göstere geliyor. Ve sahabenin hiçbiri, Medine'dekilerin hiçbiri kılını kıpırdatmıyorlar Osman öldürülürken. Hazreti Ali'nin abi çocuklarını. O Hasan'la Hüseyin'i bir de şeyi diğer eşinden olan oğlunu Hanefi'yi gönderiyor rivayetlere göre. Yani Ali o çocuklarını gönderiyor. Çünkü yani biliniyor yani. Öldürüleceği biliniyor. Sahabenin hiçbir kılını kıpırdatmıyor arkadaşlar. Bu çok önemlidir yani. Hatta bununla ilgili Abdullah bin Mesud dahil olmak üzere ölüm fetvası var. Bize gelen rivayetlerden. Abdullah bin Mesud diyor ki bu diyor yani yeryüzünü şeye verir diyor, fesada verir diyor. Bunun kanı helaldir diyor yani. Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud kimdir biliyorsunuz yani. Yani Kur'an meselesi de otoritedir yani. İlk dönem otoritesidir yani. Kur'an'ın nasıl tefsir edeceği, nasıl usulü ilişkin. Yani o psikolojiyi anlamak lazım. Yani o toplum nasıl gerilmiş? Yani nasıl bir nefret? Nasıl bir öfke var? Biz buradan onu anlayamıyoruz. İşte Osman'ı da şehit ettiler. Tamam. Ama burada bir şey var. Aylarca süren, yıllarca süren bir yönetime karşı aylarca süren bir öfke, artık öfke nefrete dönüşmüş. Nefrete dönüşmüş bir öfke var. Bakın burada bize ibret alınması gereken bir şey var arkadaşlar. Yani ben bunları böyle şey yaparak anlatıyorum ama bu dramın ötesinde burada ibret alınması gereken bir şey var. İktidar meselesi. Bu hala o dönemde ümmetin aslında diri olduğunu gösteren bir şey. Ümmetin bir tavrı var. Kötü gidişe karşı bir tavrı var. Onaylamıyorlar bunu yani Osman'ı. Osman peygamberin damadı. Osman'ı sahabe onaylamıyor. Öldürülürken de parmağını bir kıpırdatmıyor. Bu yeteri kadar ibret verici bir şey değil mi yani? Osman dönemi öldükten sonra Ali zaten tartışmasız olarak yani bütün sahabe arasında, Ümeyyoğulları dışında bütün ashab, hem muhacir hem ensarı gözünde Hazreti Ali var zaten. Zaten bunlar yaşları da artık ilerlemiş. Kaç yaşında? 60 yaşlarında Ali de. 60 yaşında galiba. Zaten 5 sene falan bir şey var. Yani o ister istemez Müslümanlar artık kim önderlik edecek? Müslümanları kim önüne geçecek şeyinin sorusu bir kere cevabı yani Ali. O çok net. Ve Ali beyatları falan almaya başlıyor. Osman hemen ölümünde ama hemen aynı gün Osman'ın öldürülüp Ali'nin biat almaya başladığı hemen gün Talha ve Zübeyir Ali'nin yanına geliyorlar. Biri Küfe, biri Mısır valiliğini istiyor Ali'den. Ali de bunu kabul etmiyor. Diyor ki daha bir dakika bismillah yani daha ortada bir şey yok. Yani bu şimdi bu meseleler konuşulacak bir meseleler falan değil. Onu oturulacak, karar verecek. Yani kim nereye falan gidilecek. Bunun üzerine Talha ve Zübeyir Medine'ye karşı Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Hazreti Ayşe'nin yanına. Hazreti Ayşe'nin pozisyonu da çok önemli. Hazreti Ayşe Osman bu işgal abluk altındayken hac yapmak için Mekke'ye gidiyor. Ya bu şeyin dışın muhtemelen bunun dışında durmak için. Yani bir şey bir taraf olmamak için. Talha ve Zübeyir Ayşe'yi buluyorlar. Ve bir şekilde işte Ayşe de ikna ediliyor şeye karşı. Ya diyorlar ki işte Ali çok hızlı davrandı. Çünkü o 6 kişilik yani Ömer'in halife olmaya aday 6 kişi içerisinde hayatta olan 4 kişi daha var. Yani neden Ali seçilsin de biz seçilmeyelim? Talha diyor ki yani Ali buna ne kadar layıksa ben de layığım diyor. Çünkü işte Ömer bize diyor bu şeyde seçmişti diyor. Bu halife olabilecekler şeyine. Ali'yi kim seçiyor ki? Kendisi mi? Tabii. Ya zaten öyle bir şey, öyle bir şey var, öyle psikoloji var zaten yani şeyin içerisinde. Ali zaten şeyin başı, o huysuzlukların yöneldiği melce. Çünkü Ali'ye gidiyorlar sürekli. Yani o Osman'a hilafeti bırakması diyen denilen şey aracı Ali yani. Tabii kendiliğinden bir şey var o dönemde. Yani herkesin Ali'nin ağzına bakıyor yani herkes. İşte Ali durun diyor, duruyorlar. İşte Ali kalkın diyor, kalkıyorlar. Böyle bir şey var. Acaba Ali vur dedi de öldürdüler mi diye sorusu geliyor. Abi bu yani Ali şeye de yolluyor. O hoşnutsuzluklara karşı da rehber yolluyor. Abi bu gecelik bir suikast falandan bahsetmiyoruz. Aylarca süren bir şeyden bahsediyoruz. Muhasaradan. Medine muhasara ediliyor yani aylarca. Ya bu bir gece işte gizlice gittiler öldürdüler gibi falan bir şey değil yani bu. Herkesin gözü önünde olan bir şey. Ali'nin orada arabuluculuğu var. Tabii diğer şeyin de var. Diğer önemli isimler falan da var ama yani Ali'nin zaten şey Allah Resulü'ne işte Ehl-i Beyt üzerinden bir yakın olması hasebiyle hem de amcasının olması hasebiyle bir şey var. O da kendiliğinde bir doğal liderliği var. Ama itirazlar haklı değil mi? Sonuçta mantıklı şey yok. Tartışılabilir evet o da tartışılabilir. Yani Talha da diyor ki yani niye Ali? Yeniden şey yapalım yeniden karar verelim diyor. Çünkü ben de olabilirim, Zübeyir de olabilir. Yok onu Ali ile mi tartışıyorlar? Gidip Ayşe'ye söylüyorlar. Ayşe'ye söylüyorlar. Hatta Zübeyir Ali'ye biat da ediyor. Zübeyir önce Ali'ye biat ediyor. Ondan sonra Ayşe İnan'a gidince karşı çıkıyor. Biatını bozuyor gibi yani. Bunlar sahabe bunlar. Sahabe dediğimiz insanlar. Bunlar Uhud'a, Bedir'e katılmış Müslümanlardan bahsediyoruz yani. Hazreti Ayşe bir şekilde ikna oluyor. İşte aracılar falan var. İşte söyleniyor. İşte Ali'ye niye acele ettin? Sen niye şey yaptın? Vesaire. Sonucunda Ayşe, Talha ve Zübeyir'in de şeyiyle Basra'ya doğru çekiliyorlar. Orada bir ordu toplanıyor. Ve bizim tarihte Cemel Vakası dediğimiz vaka gerçekleşiyor. Cemel Vakası'nda Ali bizzat ordunun başına geçerek topladığı orduyla işte bu Basra'ya yakın bir yerde Ayşe, Talha ve Zübeyir'in ordularını yeniyor. Talha ve Zübeyir öldürülüyorlar. Talha savaş meydanında öldürülüyor. Zübeyir Mervan bin Hakem tarafından öldürülüyor. O da çok ilginçtir yani. Yani kendi beraber savaştığı ordu içerisinde bir kişi tarafından. Çünkü Talha ve Zübeyir Osman'a orada bir şeyi unuttum. Talha ve Zübeyir ve Ayşe aynı zamanda. Ayşe validemiz. Hazreti Osman'a yapılan muhalefetin önde gelenlerinden. Hem Hazreti Ayşe'nin hem de Talha ve Zübeyir'in Osman'a karşı çok muhalif bir tavrı var. Onun için mesela Ümeyyoğulları Zübeyir'i özellikle. Hem Talha hem Zübeyir özellikle Zübeyir'i azmettirici olarak görüyorlar. Orada öldürüyor. Ali tarafından, Ali ordusu tarafından öldürülmüyor Zübeyir. Kendi yanında çalışan, savaşın insanlar tarafından öldürülüyor. Bu da ilginç bir şeydir. O şey bastırılınca ama ilginç bir şey çıkıyor arkadaşlar ortaya. Muaviye'yi saltanata taşıyan şey ortaya çıkıyor. Süreç. Çünkü Muaviye'nin bu ortamda, bu siyasal ortamda halifelik iddiasında bulunması mümkün değil. Yani Ali var, Ayşe var, Talha var, Zübeyir var. Hatta Abdullah bin Ömer var. Ömer'in oğlu Abdullah. Yani böyle bir ortamda yani halife seçilecek ve Muaviye'nin şeyi kimsenin aklına bile gelmez. Kimsenin aklına bile gelmez yani. Bir de ikincisi Ümeyyoğullarından insanlar o dönemde nefret ediyorlar. Ümeyyoğulları bir nefret objesi haline gelmiş Osman döneminde özellikle. İşte ahlaksızlığın, iltimasın, azgınlığın, zenginliğin şeyi Ümeyyoğulları. Yani Muaviye'nin olmuş olduğu. Muaviye Şam valisi o zaman. Ama Cemel'de hilafetin üç büyük şeyi, daha doğrusu Ayşe halife olamaz ama belirleyici anlamda siyasi bir aktör. Talha ve Zübeyir'in ölmesiyle beraber Muaviye oradan bir siyasi pozisyon elde ediyor. Bir kere bir Ayşe Osman'ın kanını sormaktan geri çekilince, Talha ve Zübeyir de ölünce Ümeyye oğulları adına Muaviye diyor ki biz Arap töresine göre kabileden öldürenin kanının hesabını sorar. Bu hesabın sorulmasını varislere düşer. Ümeyye oğullarının da başındaki adam ben olduğuma göre diyor Osman'ın kanının hesabını ben sorarım. Bir kere buradan bir gerekçe üretiyor kendisine. Yani Hazreti Ali'nin hilafetini tanımamanın ilk gerekçesi budur. Diyor ki sen şeylerin katillerini bul o zaman. Osman'ın katillerini bul. Sen Osman'ın katillerini bulmazsan ben sana biat etmeyeceğim. Bir kere birinci gerekçe bu. Bu gerekçeden de halifelik iddiasına dönüşüyor. Çünkü Ali ile Ali'nin halifeliği tartışılır hale geldiği andan itibaren, yani bu alan, bu genel kabul, Ali'nin halife olmasına ilişkin genel kabul örselenince, yani bu tartışılır hale gelince de Muaviye oradan bu sefer bir halifelik iddiasıyla ortaya çıkıyor. Bu da önemli. Bildiğiniz gibi işte Sıffin şey var. Yani Ali ile Muaviye arasında. O da çok önemlidir. Yani o yani siyasetin nasıl belirlendiğine ilişkin. Bu durumda Şam bağımsızlığını ilan ediyor bir yandan. Tabii bağımsız hale geliyor. Bağımsız hale geliyor. Sıffin'de Ali şey Muaviye'yi bitiriyor aslında. Ya savaş alanında bitiriyor. Sadece karargah kalmış. Yani karargah ele geçecek. Şey düşmüş yani. Muaviye'nin ordusu düşmüş. Kısa kısa anlatıyorum. Amr el-As Muaviye'ye şey veriyor. Diyor ki onların birliğini bozmamız için önce bir şüphe oluşturmamız lazım. En azından Ali'nin ordusu arasında bir ihtilaf çıkartalım. İşte ne yapalım? İşte o mızrakların ucuna biliyorsunuz meşhur Kur'an şeyleri geçiriliyor. Diyor ki bununla çıkalım. Ali'nin artık son şeyi vurmaya gelirken Ali'nin birlikleri. Bunlar mızrakların ucundaki Kur'an'ı çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte biz Müslüman kanı akıtmayalım. Kur'an aramızda hakem olsun. Deyince Ali'nin ortası arasında bir ihtilaf çıkıyor. Ya bir kısmı ya adamlar işte şey yaptılar. İşte öldürmesek mi? İşte vaz mı geçelim bilmem ne falan derken o şey o ihtilaf üzerinden şey sıkışıyor. Ali'ye bir baskı var. İşte hakem tayine bir kısmı buna itiraz ediyor. Neticede Ali az önce dedim ya bir takım böyle şey zaafları dolayısıyla Ali tamam diyor. Şey yapan taraf biz olmayalım. Bozguncu taraf. Kabul ediyor hakemi. Hakem olarak Ensari Musa Eşari Musa el-Eşari Musa Eşari Ebu Musa el-Eşari'yi ki Ebu Musa el-Eşari Ali ile ilgili Ali'nin tarafında olmayı bırakın Ali karşısında tarafsız olabilecek bir adam da değil. Daha önceki şeyinle aslında böyle bir ihtilaf olan bir adam yani Ali'nin güvenemeyeceği bir adam. Hakem meselesi özetle şöyle diyorlar ki Ali onu temsil edecek. Kendisini temsil edecek bir hakem getirsin. Diğer Müslümanlar da itiraz etmeyecek. Muaviye de kendini temsil edecek bir hakem getirsin. İki hakem olsun ve kararı bunlar versinler. Bu ne çıkarsa sonuç biz de bunu kabul edelim. Hakem dediğimiz tahkim denilen mesele bu. Ama maalesef Ali bir kere orada hata yapıyor o baskılarla. Musa el-Eşari diyorlar senin hakemin olsun. Ali'nin itirazına rağmen kabul etmek zorunda kalıyor. Karşı tarafında Amr el-As hakimi ki bu adam şeyin işte yedi büyük dehasından biri denilen adam yani. Siyaset konusunda. O Kur'an'ların ucuna şeyi mızrakların ucuna Kur'an takma aklını veren adam. O da Muaviye'nin hakimi oluyor. İşte bir araya geliyorlar. As şeyi Eşari'yi kandırıyor. İşte onun uzun hikayesi de vardır. Aktarılır yani şeylerde İslam tarihinde. Ama işte diyor ki yani biz diyor ki en adil olması için diyor ki şöyle bir şey yapalım. İşte diyor ben Muaviye'yi azledeyim diyor. Sen de Ali'yi azlet diyor. Yani ikisi de halife olmasın. Müslümanlar başka bir halife seçsinler falan gibi şey söylüyor. Eşari de zaten çok gönlü Ali'den yana. Tamam diyor bu daha adil olur yani. Bunlara bir ders verelim. Ali de halife olmasın. Muaviye de halife olmasın. Müslümanlar başka bir halife olsun. Tamam diyor. Çıkıyorlar içeri. Ebu Musa diyor. Sen fikrini söyle diyor. İnsanlara ilk önce. Ebu Musa Eşari diyor ki ben diyor Ali'yi azlettim diyor. Ali'nin hakimi olarak. Diyor ki ben Ali'yi halifelikten azlettim. Dönüyorlar peki şeye amca sen ne dedin? Ben de diyor Ali'yi azlettim. Yerine de Muaviye'yi atadım. Bu kadar basit. Hakem meselesi. Adam demez mi sen içeride böyle? Diyor ne dersen de bak arkadaşlar bak. Akit meselesi. Akit meselesi çok önemli Araplar arasında. Yani söz, akit, temsilcilik. Bir adına söz söyleme. Bunlar çok önemli şeyler. Kur'an'da da hep bahsediyoruz. Çok önemli. Atıf vardır buna yani. Diyor şeyin çözdüğü gibi çözme diyor mesela. O örgü sözlükleri gibi diyor akitlerini çözme. Bu çok önemli Araplar arasında. Çünkü söz var. Mahkeme falan bir üst meclis falan yok. Ağzından çıkan söz. Diyor ki sen kardeşim bunu şey olarak kabul ettin mi? Bitti. Söz bitti. Tabi itiraz var. Ali'ye bu gelince tabi çok korkunç bir şok. Ali'nin ordusunda da çok büyük bir infial ortaya çıkıyor. Ve sonradan harici ismini alacak olan Güney Arapları Ali'ye geliyorlar. Diyorlar ki böyle bir şey sen nasıl kabul edersin? Tahkimi. İşte sen eğer sen tahkimi kabul ettin biz de senin ordun ayrılıyor. 12 bin kişilik bir ordu şeye ayrılıyor. Neyse şimdi bölgenin ismini unuttum. Onlar daha sonra işte Ali'ye tövbe etmesini istiyorlar. Tövbe etmeyince diyor işte sen kafir oldun. Çünkü Allah'tan başka hüküm veren yoktur. Sen Allah'ın hükmü varken işte hakimin hakem kıldığın hükmüne ona tabi olduğu için kafir oldun diye ordunun Hazreti Ali'nin ordusunun yarısı neredeyse şeyler olarak ayrılıyor. Hariciler olarak ayrılıyor. Ve Ali onların üzerine gitmek zorunda kalıyor. Tabi burada şeyi kazanan aslında Muaviye. Sonrasında yani Hazreti Ali şehit edilene kadar bir suikastçı tarafından işte Muaviye şeyini tahkim etmiş. Şam çok önemli bir merkez. Şam'da bulunması dolayısıyla hem o Sasani mirasından hem Roma mirasından krallığın ne olduğunu biliyor. Devletin nasıl yönetileceğinin farkında. Muaviye o önemli. Siz kalkıyor musunuz? Abi, burada mısınız bu akşam? Yok gidiyor. Dönüyorsun ya. O zaman tamam abi. Şey yapalım. Ya hakkın hala bir şey yapamadık. Tamam abi. Hayırlı yolculuk. Dostlara selam. Allah'a emanet. Yani Muaviye alttan alta orada bir krallık kuruyor zaten. Şam'da saray kuruyor bir kere. Sarayın içerisinde naipler var. Hazinedarı var. İşte katibi var. Vesaire. Yani orada o daha sonra tırnak içinde İslam devleti haline dönüşülecek şeyi Şam'da kuruyor Muaviye. Ali'nin şehadetinden sonra yani elinde en çok siyasi bir güç var. Ondan başka da buna talip olabilecek, korkudan talip olabilecek kimse yok. Böyle bir figür de yok. İşte Abdullah bin Ömer'e falan söyleniyor ama o kesinlikle şey yapabilecek bir adam değil. Yani o talip olabilecek bir adam değil. Ali'nin çocukları var tabii ki söz konusu olan burada. Ali, Hasan ve Hüseyin. Ama ona ilişkin de sahabeden bunların yaşlarının küçüklüğü dolayısıyla ya da bunun fitneyi daha da büyüteceğine ilişkin tereddütler var. Buna rağmen Hasan Muaviye'ye karşı bir ordu topluyor. Yola da çıkıyor efendim. Hazreti Hasan'ın yaşı o dönem 30'lar falan mı? 30'lar olması lazım. Bakmak lazım yani. O yaşlarda. Hazretlerden ama Ümeyye olur değil mi? Şey Muaviye'nin. Hariciler. Hariciler. Evet, hariciler. Bu şeyde doğru. Muaviye'ye de suikast düzenliyorlar öyle yerden. Ayrıca Hasan'ın ordusu içerisinde de Muaviye nifak sokuyor arkadaşlar. Onun çok detayına girmeye gerek yok. Ve Hasan kaynaklarda bunu söyler. Hasan ordudaki bu tereddütleri görünce şey olacağını anlıyor. Bu da büyük bir katliam olacak yani. Ve şey devam edecek kan dökülmeye. Bir anlaşma yapıyorlar. Muaviye diyor ki tamam ben sana biat edeceğim ama ben öldükten sonra Hüseyin halife olacak. Sen öldükten sonra. Bunun üzerine bir biat yapılıyor. Ama bu biattan kısa bir müddet sonra Hasan zehirlenerek ölüyor. Bunun ilişkinde çok tartışma vardır. Muaviye'nin zehirlettiğine ilişkin. Bu akla yakın da bir şey. Yani Muaviye'nin hem siyaset yapma tarzı hem diğer entrikaları zehirlettiği diğer başka vakaları da bildiğimiz için bu akla yatkın bir şey olarak görüyor. Neticede Hasan ölüyor. Hasan'ın ölmesiyle beraber Muaviye daha hayatta. Burada işte üçüncü bir büyük kırılma. Yani demiştik ya halife seçilirken en azından biat şartı hala önemli. Biat işi de ehli hal ve aktın yani Müslümanlar arasında meşruiyeti olan insanların biat etmesi meselesi önemli. Muaviye bunu da tasfiye ediyor bu süreci de. Çünkü kendisi daha hayattayken oğlunu veliaht ilan ediyor. Tavsiye falan değil, veliaht ilan ediyor. Diyor ki ben öldükten sonra bu benim emrimdir. Ben öldükten sonra oğlum Yezid'e biat edeceksiniz. Daha ölmeden Yezid için biat almaya başlıyor. Sahabeden ve tabiine. Daha hayattayken insanlardan Yezid'e biat alıyor. Oğlu için kendisi öldükten sonra. Yani Hüseyin'in şeyi, Hüseyin'in çıkışı aslında buna karşıdır. Yani şeyin bu imamet meselesi tamamen gayrimeşru. Yani biat ve halifeyi aday gösterecek. Çünkü iki şart var. Bir halifenin biat alması lazım. Bir de halifenin kimin aday göstereceği de önemli. Ehli vel hakt olacak. Ehil insanlar olacak ki halife adayları ortaya çıkarsın. Ehil insanlardan adaylar çıkacak. O aday insanlara da halk toplum biat edecek. Bu şarta bağlı. Muaviye bunun da şeyini ortadan kaldırınca olay netleşiyor zaten. Yani Muaviye bir krallık kuruyor yani. Hüseyin'in şeyi buna karşıdır. Yani Muaviye'nin krallığına karşıdır. Hüseyin'in itirazı ve o bildiğiniz gibi yani o şeyle Kerbela'ya giden süreçte o çok dramatik bir süreçte Kufe halkının Hüseyin'i çağırması sonra da Hüseyin'i yalnız bırakması orada günlerce Hüseyin işte muhasara altındayken Kerbela'da yardıma koşmamaları ve Hüseyin'in orada katledilmesi meselesi var. Detaylı olarak şey yapın okunabilir yani Kerbela meselesi önemlidir. Farklı kaynaklardan okumakta fayda var ama bununla ilgili şimdi aklıma geldi müstakil bir eser var. O çok iyi bir kaynak. İrfan Aycan'ın, bu da ilahiyatçı. Saltanata giden yolda Muaviye bin Ebu Süfyan. Bu da bir monografi. Muaviye ile ilgili hala Türkçedeki en iyi monografidir bu. Yani ben yeni bir şey çıkmadı senin okuduklarım için de söylüyorum. Saltanata giden yolda. Saltanata giden yolda Muaviye bin Ebu Süfyan. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Ve sonrasında arkadaşlar saat 9.30 gene ya. Ne çabuk geçiyor şey. 2 saat olmuş. O zaman şey yapacağız. Bir Emevi krallığı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizim İslam devleti derken şey yapıyoruz ya, kronolojiyi. İşte peygamber öldü, ondan sonra Emeviler, ondan sonra Abbasiler falan filan gibi değil yani. Böyle basit bir mesele değil. İşte Hulefai Raşid'in ondan sonra bu tam bir kırılma var. Ya o çatlak zaten oluşmuş peygamber ölmesinden sonra, Hüseyin'den sonra artık şey tamamen bambaşka bir mecraya girmiş. Yani bizim siyasi İslam tarihi dediğimiz olay buradan bambaşka bir mecraya giriyor. Artık bizim muhatap olduğumuz şey bir krallık. Bir İslam devleti değil veya İslam tırnak içinde İslam devleti, ama bu bir krallık artık. Üzerinde konuşacağımız mesele. Sonra imparatorluğa, Abbasilerle beraber imparatorluğa dönüşecek bir şey. Ama şimdi artık biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Artık bir krallık ortaya çıkmış ve ümmet tasfiye olmuş arkadaşlar. Yezid'in halife olmasıyla beraber ümmet tasfiye oluyor. Yani ümmetin bitişidir. Çünkü ümmet artık halife adayı göstermek ve o halifeyi biat etmek, yani halifeye onay vermek hakkını yitirmiş durumda. Çok net yani. Artık ümmetin böyle bir hakkı yok. Halbuki peygamber sonrası o dönemde bu var. Bir, Müslümanlar arasında insanların itiraz etmeyeceği halife adayları olması lazım. İkincisi de bu halife adayların insanların hür iradesiyle biat alması lazım. Biat alınmıyorsa da siyasi şey, çatışmaya bunun dönüşmesi gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ama şimdi artık siyasi çatışma yok. Ki zaten şey çok ilginçtir. Muaviye Ali'nin öldüğü yılı ümmet yılı ilan ediyor. Ali öldükten sonra. Şey, cemaat yılı ilan ediyor. O da çok ilginçtir yani. Bizim ehli sünnet vel cemaat şeyinin oluşması şey budur. Cemaat yılıdır o. Ya Ali'nin veya Hüseyin'in öldürüldüğü. Şeyden bir girseniz internetten. Cemaat yılı diye girin. Ya Hüseyin'in öldürüldüğü ya da Ali'nin öldürüldüğü yıl. İkisinden biri. Yani daha doğrusu Ümeyye oğullarına muhalefetin tasfiye edildiği yıla Ümeyye oğulları cemaat yılı ismini veriyorlar. O meşhur şey vardır. Muaviye'nin şey olduktan sonra Mekke'ye gelip, Mekke'ye veya Medine'ye, galiba Medine'de olabilir, Mescid-i Nebevi'de topluyor sahabeyi. Diyor ki biliyorum, yani ben mealen söylüyorum, onu da bulabilirsiniz yani şeyden, internetten. Mealen söylüyorum. Diyor ki biliyorum, benden hoşnut olmadığınızı biliyorum diyor. Benim halife olmadığımdan hoşnut değilsiniz hiçbiriniz, ama ben diyor kılıcımla sizin başınıza geldim diyor. Şimdi iki seçenek var diyor. Eğer yemekte ortak olursak diyor, ben sizin hakkınızı gözeteceğim. Hep beraber yiyeceğiz. İfade böyle. Hep beraber nimetleri paylaşırız. Sıkıntı yok. Bana şey de, dilinizle muhalefet de edebilirsiniz diyor. Yani benim yüzüme karşı değil de diyor, arkamdan konuşabilirsiniz diyor. Ama başınızı kaldırırsanız diyor, uçururum kellenizi. Bundan sonra diyor şey böyle beyler, biat edeceksiniz yani. Olay bitti. Ya sofrada benimle ortaklaşacaksınız. Hazreti Muavi dönemi başlarına deniyormuş. Cemaat yılı. Hazreti zamanı ve sonrasındaki karışıklıkları giderebilip siyasi belli sağlayan işte, Hazreti Muaviye dönemi. Yani işte Hazreti Muaviye işte yani. Orada işte Hazreti Vasfı da orada geliyor. Cemaat yılı ilan ediyor. Yani böyle bir cemaat. Yani sofrada birleşenlerin yılı bu. Nimette birleşen yılı. Yani Hüseyin'i yalnız bırakanların cemaati bu aslında. Biraz daha dramatize edecek olursak. Ondan sonra arkadaşlar önümüzdeki derse bırakalım. Yani 15 gün sonraki derse bırakalım. Çünkü bu kısım önemli. Burada Muaviye nasıl bir teoloji inşa ediyor? Çünkü otoriteyi kılıç zoruyla almış, ama bir otoriteyi, bir iktidar kılıç zoruyla yürütmeniz mümkün değil. Tek başına. İktidarı kılıçla alabilirsiniz, ama yürütmeniz için meşruiyete ihtiyacınız var. Meşruiyet de karşıdakilerin, yani size itaat edenlerin rızasını kazanmakla ilgili bir şey. Önümüzdeki hafta işte o İslam siyaset teorisi nasıl oluşuyor? Muaviye sonrası dönemde biraz bunun üzerinde durarak devam edebiliriz. Bundan önceki dersi